स्थूल सूक्ष्म कारण अनुगमन अनुगमन अनुगमन अनुगमन का मतलब कि आपको चलना कैसे, किधर चलना है। तो स्थूल तो कोई चीज हमको दिखती है, स्थूल से सूक्ष्म पे और सूक्ष्म से कारण में और कारण से महाकारण, है ना। तो इंद्रियों से जो कुछ पकड़ में आता है, जो कुछ भी इंद्रियों से पकड़ में आया, जैसे मानव ही है, इंद्रियों से पकड़ में आता है, उसको कह रहे हैं स्थूल। मानव का एक भाग स्थूल है, शरीर वाला। प्रकृति, जड़ प्रकृति पूरा स्थूल है। तो जड़ प्रकृति का अध्ययन शुरू करते हैं, है ना। अब उससे सूक्ष्म में जाने की बात है, कुछ कह रहे थे। तो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा। सूक्ष्म क्या है, जिसको कह रहे हैं विचार। तो विचार का भाग सूक्ष्म है। तो अनुगमन करना है हमको स्थूल से। चलें किधर, मतलब दिशा क्या होगी, मतलब कैसे हम गमन, गमन मतलब चलना। तो अनुगमन मतलब अनुक्रम से, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो स्थूल चीजों को हम पहले समझते ही हैं इंद्रियों के माध्यम से, उसी में वो रूप गुण समझ में आता है। उसके आगे एक विचार की बात होगी, जिसको हम कह रहे हैं सूक्ष्म, या जैसे हम कह रहे हैं जीवन, या जड़ प्रकृति में भी कह रहे हैं परमाणु। तो परमाणु के लेवल पे जब चले गए, तो ये सारा का सारा विचार के बाद से लगाकर परमाणु तक के बाद, ये सूक्ष्म का है। और ये सूक्ष्मता से आगे जाने के बाद बना कारण क्रिया। तो कारण में जाते हैं, तो कारण के दो मतलब हुए। एक तो कारण क्रिया के रूप में कह रहे हैं, तो आत्मा को कह रहे हैं, है ना। और कारण में देख रहे हैं तो सहअस्तित्व बोल रहे हैं। तो किसी भी चीज का कारण क्या है, कारण को जानने वाला आत्मा है। और कारण क्या है, तो सहअस्तित्व ही कारण है। हम बोलते ना ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या कारण से हो गया भाई, किस कारण से। तो कारण का मतलब ये है, कारण को जानने वाला कौन, आत्मा। और कारण का मतलब क्या है, सहअस्तित्व ही कारण है। जो कुछ भी हो रहा है, आदमी पैदा हो गया तो उसका कारण सहअस्तित्व है, मर गया तो सहअस्तित्व है, दुर्घटना हो गई तो सहअस्तित्व, शुभ घटना हो गई तो सहअस्तित्व है, समझ में आया तो सहअस्तित्व, नहीं समझ में आया समस्या हो गया, उसके पीछे भी सहअस्तित्व है। हम सहअस्तित्व में रहते हुए सहअस्तित्व को नहीं समझ पाए, यही कारण से समस्या है। क्या है कुल समस्या, सहअस्तित्व में रहते हुए सहअस्तित्व को ना समझ पाना ही कुल मिलाकर समस्या का कारण है। तो जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण अगर देखने जाएंगे, जैसे हम पहले मानते रहे कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण भगवान है, है ना। अभी ये समझ में आया उसका नाम बदल गया भगवान का, अब हो गया सहअस्तित्व। और आपको कोई भी उत्तर समझ में नहीं आया, तो आप पहले उसके उत्तर में आप बोलोगे ये सहअस्तित्व कारण तो रहे, तो गलत कुछ भी नहीं है। अब आप ढूंढते रहना, वो भी ढूंढता रहेगा सुनने वाला कि क्या कारण था, लेकिन आपका उत्तर तो 100% करेक्ट है। जैसे हम पहली बार शिविर लेते थे तो कुछ चीज नहीं समझ में आई, तो क्या जवाब देने का, यही तो है, यही समझना है, सहअस्तित्व कारण से ही हो रहा है। तो अब उत्तर तो आपका सही है ना, बस अब आपको पता करना है कि क्यों सही है। यहां से वो अनुभव तक की बात है। तो अब ये सब है ना, आत्मा में ही सहअस्तित्व की बात बन रही है, देखने वाला इसको वही है। तो कुल कारण क्या है, आत्मा है, सहअस्तित्व। और कारण से फिर आगे बढ़ेंगे अनुभव विधि से महाकारण। अब महाकारण का मतलब हुआ व्यापक। अनुगमन ये करना, हम सोचते पहले हमको महाकारण को समझना है, चलने का रास्ता यहां से, सर्च एंड जर्नी बिगिंस। सर्च एंड हो गई कि यार ये बात ठीक है, ये सब दिशा ठीक है, लक्ष्य ठीक है, मैं भी चाहता हूं। आज हमारे घर के लोग नहीं चाहते, लेकिन चाहते तो वो भी इतना ही है, मगर उनको पता नहीं है। तमाम कारणों से आप निश्चित करते हो कुल मिला के इतना ही है। उसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं। अब अध्ययन की विधि से देखेंगे तो ये स्थूल से कारण, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण की टोटल जर्नी है। हम सोचे नहीं पहले व्यापक को हम अनुभव करेंगे, ये सब नहीं होता। अनुगमन ऐसा नहीं होता। अनुगमन जैसे पियानिस्ट कोई पियानो बजाता है, फाइनली आपको एक समय लगता है यार पियानो बड़ी जोरदार चीज बजती भाई। उसके बाद अब अनुगमन क्या करते हैं, अब सिखाता सा रे, अरे का हारे, है ना। इतना बोर लगता है, क्या हो गया हमको, तो वैसा पियानो बजाना जैसा बजाता है, बट लेकिन रास्ता तो यहां से है ना, तो अब क्या करेंगे, तो अनुगमन यहां से, ठीक है ना ये बात। अब इसी को अगर हम देखेंगे, ये अध्ययन के मोड में हो रहा है, समझना इस विधि से हो रहा है, और जीने का माध्यम ये कल बताए से ही, अजय भैया आज आ गए तो वापिस इसको दोहरा देते हैं, स्टेज वन स्टेज टू। तो अजय भैया ऐसा है कि कुल मिलाकर जो जागृति है वो एक नियति सहज विधि से होती है, और नियति सहज विधि का मतलब ये होता है कि शक्ति का अंतर नियोजन होने से किसी भी इकाई में विकास होता है। अगर हमारे को भी अपनी चेतना का विकास करना है, यदि हमारे में व्यवहार में निरोध होना है और अनुभव की ओर गति करना है, तो उसका भी एकमात्र कारण है कि शक्ति का अंतर नियोजन किया जाए। अब मानव में शक्ति का अंतर नियोजन का क्या मतलब निकलता है, और क्या च्वाइस हमारे पास है, अब ये प्रश्न आया। तो मानव स्वतंत्र इकाई है, वो शक्ति का अंतर नियोजित करना है कि बाहर नियोजित करना है, वो उसका च्वाइस है। लेकिन ये च्वाइस नहीं है कि अंतर नियोजित की जगह बाहर नियोजित करे और वो अपने में समाधान को पा जाए और अपने में एक बेहतर स्थिति को पहचान पाए, इसकी कोई च्वाइस नहीं है। तो ये सिद्धांत अगर हमको समझ में आया, तो जड़ प्रकृति में भी, कल जैसा सबको बताया, दोबारा रिविजन हो जाएगा, जड़ प्रकृति में भी एक परमाणु से विकसित अधिक अधिक परमाणु हुआ, तो केवल इस सिद्धांत पे कि किसी संयोगवश, मतलब योग संयोग विधि से उस परमाणु का जो अंतर शक्ति, जो नियोजन है शक्ति का, वो अंतर नियोजित हो गया। ये शक्ति क्या चीज है, सापेक्ष शक्ति बोलते हैं इसको। जैसे परमाणु में व्यापक में है ना, बल संपन्न होने से, ऊर्जा संपन्न होने से क्रियाशीलता हुई, और क्रियाशीलता वश सापेक्ष शक्ति का उदय हुआ। कौन सी सापेक्ष शक्ति है, तीन तरह की सापेक्ष शक्तियां, कौन कौन सी तीन है ना, चुंबक से चुंबक हो गया, एक हीट हो गया और एक साउंड हो गया। ये जो शक्तियां हैं, ये यदि अंतर नियोजित हो गई, बहिर्गमन होने के बजाय उसका अंतर नियोजन हुआ, तो वो परमाणु में विकास हो गया। सब में हुआ ऐसा नहीं है, सबकी जरूरत नहीं होती, वो परिस्थिति पे भी डिपेंड करता है, जहां अनुकूल परिस्थिति वहां होगी। उसी विधि से कई प्रजाति के परमाणु बने और वो परमाणु से फिर ग्रहगोल बन गए और आगे चल के है ना, हम समझ रहे हैं कोशिका बन गया, बीच में रस रसायन बने, और इस प्रकार से जीव जंतु होते होते मानव हम बन गए। ये सब एक प्रकार का शक्ति के अंतर नियोजन से घटित हुई है। यही फॉर्मूला अस्तित्व एक नियम चलता है, कोई अलग अलग नियम नहीं है, है ना। तो मानव में भी अब शक्ति का अंतर नियोजन होना है। वो कैसे होता है, कुछ भी हम देखते हैं सुनते हैं जीवन में, कोई उसकी तरंग होती है, उमंग होती है, एक कोई सापेक्ष शक्ति उदय होती है। जैसे ये सब आप सुनते हो, तो सुनने के बाद कुछ तो आपका करवट लेते ही आप, उसको हमने कहा एक प्रकार का, ये सब सुनने समझने के बाद एक आपके अंदर शक्ति का मतलब प्रकटन हुआ। पहले आशा थी या निराशा थी, जो भी था, अभी वो और उससे बेहतर की जगह। अब इसको हम किधर चैनलाइज कर दें, वो भी हमारा च्वाइस है। इसी को हमने गलत दिशा में लगाया कि नहीं, मेरी पत्नी को पहले समझाऊंगा, हो गया बहिर्नियोजन। नहीं, दुनिया हम बदलेंगे, हो गया बहिर्नियोजन। फलाने जगह ये कर लू, फलाना वो कर लू, इससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा, ये सब बहिर्नियोजन हो गया। अब इसको अपने में अंतर नियोजित करना जरूरी है। इससे जो कुछ भी हमारे में हिलना डुलना खड़ा हुआ है, ये जो अंतर शक्ति जीवन में जो 4.5 क्रिया में घटित हो रहा है, इसको अब चैनलाइज करो, इसको दिशा दे दिया अंतर नियोजन। अंतर नियोजन का मतलब क्या, अब मानव को और थोड़ा समझना पड़ेगा। तमाम बातें हमने सुन ली, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, जीवन जागृति, ये वो तेन पेन सब सुन लिया भैया, वो सब सुन लिया, उससे कुछ हमारे में हिलडुल हुआ, सबका मिलाकर कोई ताकत बना। अब वो ताकत को हम कहां लगा दे, उससे सारा खेल है। तो ताकत को लगाना है कि ये कहा कि जीवन की शक्ति कहीं ना कहीं लगी हुई पहले से ही, वो नेचुरली लगी हुई है। ये जो सापेक्ष शक्ति हुई उसको उसमें लगाना है वापस। तो जीवन की शक्ति कहां पे लगी रहती, आवश्यकता पे लगी रहती। क्या आवश्यकता है, सबसे बड़ी आवश्यकता मानव की है इस शरीर को चलाना। 3 टाइम भूख लगता है, प्यास लगता है, 6 टाइम 8 टाइम 10 टाइम, सुविधा का मुद्दा। तो ऐसे सुविधा के मुद्दों पर अब विकल्प क्या कहता है, ऐसी वैकल्पिक विधि से सुविधा के निपटारे को करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन की ताकत उसमें लगी रही है। आप अध्ययन करके उसको इग्नोर कर दोगे तो कुछ हल हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो प्रॉब्लम ऐसी रहने वाली है, बल्कि बढ़ के आपके परिवार में जाने वाली है, और परिवार वाले इसको सुनने वाले नहीं, भाग जाने वाले। तो अभी उसको आप उसको एजेंडा बनाते हैं, अपन अपनी जरूरत पर उसको हम नियोजित कर रहे हैं, अपने में ही जो शक्ति उदय हुई कि अब करना है कुछ भी, समाधान पूर्वक जीना है, तो ये समाधान को कहां प्रकट करेंगे पहले, क्योंकि जीवन की ताकत वहां लगी है नेचुरली, अब ये आपके प्रयास से और लग जाए उसी को हल करने के लिए, है ना। नहीं तो आप अध्ययन कर रहे हो, हमको मतलब नहीं है, अभी तो हो रहा है काम, उससे कुछ नहीं होता है, वो चलने वाला नहीं है। तो अध्ययन होने के बाद अब कहा कि प्रयोग, द्वितीय स्तर पर आया प्रयोग। प्रयोग से क्या निकल के आया, ये जो सुविधाओं का तीव्र मामला है, इसको सफल करेंगे, उत्पादन को सफल करेंगे और उस सफलता की निरंतरता को बनाकर रखेंगे। लेकिन अभी हम इसको समृद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि समृद्धि के लिए और सेकंड घाट पार होना जरूरी है। तो इस प्रकार से उत्पादन में समस्त तरह के प्रयोग करते हुए, सफल करते हुए इसको निरंतरता करना, तो जो ताकत हमारी यहां लगी हुई थी अब वो अंतर्नियोजित हो रही है ना, क्योंकि अब ये काम सॉल्व हो गया। वंस दिस ए इज सॉल्व, तो जो इस पे ताकत लग रही, जैसे साइकिल चलाने सीखने में साइकिल सीखते समय जीवन की ज्यादा ताकत लगती है या सीख जाने के बाद लगती है, ठीक इसी विधि से ये भी है मामला। एक बार साइकिल सीख गए तो बहुत मिनिमम ध्यान से हम साइकिल को चलाते रहते है ना, जैसे बोलना सीखने के बाद बहुत मिनिमम जीवन का ध्यान, ताकत ज्यादा नहीं लगता उसमें, उसको अध्यास कहते हैं। अध्यास ऐसी जो चीजें हम सीख रहे होते हैं और बाद में जीवन की ताकत का कम से कम उपयोग होता है और शारीरिक संवेदनाओं पर नियंत्रण हो जाता है, उसका नाम है अध्यास। ऐसे अध्यास को हम पा जाते हैं। तो ये सॉल्व होने के बाद जीवन की जो एक्चुअल ताकत है वो अपने आप ही अब दूसरे मुद्दे पर आने वाली है, जो है मानव के साथ घर्षण। अच्छा, एक लेवल तक किसी ने पूछा ही था, उसके लिए जवाब ठीक है। ये सफल तभी होता है जब एक लेवल तक यहां पर ये घर्षण मुक्ति होती है, तभी ये सफल होगा, नहीं तो इसकी निरंतरता पे डाउट बना रहेगा, है ना। आज तो हो गया गाय, तो आज तो दूध दे रही है, बढ़िया 200 लीटर दूध हो गया, है ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब तक, ये प्रश्न कहां से आता है, मेरी पट रही है कल को नहीं पटेगी। अभी तो लोग, बहुत सारे लोग सुनते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या बात है, हम नई बात बताते रहते हैं तो सुनते रहते हैं, कल को सबको बातें रट जाएगी, थोड़ी सुनेंगे, फिर क्या होगा, है ना। फिर हम बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर हम काम ही नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे औलादें सुनेगी कि सुनेगी, या हमारे औलादों के साथ पटेगी कि नहीं पटेगी, अब वो वहां तक है सब। तो अब इस मुद्दे को लेकर पहले हम रिजॉल्व होते हैं, उसके लिए पहले मोटे मुद्दे पर हम रिजॉल्व हो चुके हैं कि हमारे को अब अध्ययन हो गया है, हम सब किसी एक लक्ष्य में सहमत हो गए। अगर इसको वो ठीक से ध्यान देंगे तो क्या क्या चीजें इसमें हो जा रही है, उसके बाद ये हो रहा है। एक तो ये है कि हमारे में लक्ष्य में सहमति हो गई, और दूसरा ये है कि कार्यक्रम में भी हम सहमत हो गए। ऐसे दो सहमति के आधार पर क्या हो गया, ये घर्षण का एक लेवल का सेटिंग हो गया है। अभी यहां जितने लोग रहे हैं उनको पता है कि इस लक्ष्य के लिए, और अब कार्यक्रम भी में सहमत हो जाए। कार्यक्रम में सहमत होने के बाद एक लेवल का अपना जो फ्रिक्शन है वो मिनिमम हो गया। तो ये विजय मतलब वर्चुअल सर्कल है, कुछ ये करते हैं तो कुछ ये होता है और ये करते तो वो होता है, नहीं तो विशेष सर्कल है ही, वो नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। इस प्रकार से लक्ष्य में सहमति और कार्यक्रम में सहमति, मिनिमम लेवल का कुछ होने से ये सफल होता है और सफलता की निरंतरता हमको दिख जाती है। जिस क्षण हमको सफलता की निरंतरता दिखती है उस दिन के बाद जीवन का ताकत रोजी रोटी कमाने में लगना है ना बहुत मिनिमम, उससे वो चलता रहता है। काम करते रहते हैं 10 घंटे 12 घंटे, काम से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अब उसमें जीवन की ताकत नहीं लग रही। क्या होगा, कैसे होगा, ताकत का मतलब श्रम, जीवन में अब श्रम नहीं है, और शरीर में आवश्यकता अनुसार श्रम को नियोजित करके उन उत्पादन की प्रक्रियाओं को हम बड़े आसानी से आज कल परसों के लिए हमेशा के लिए सफल बना सकते हैं। दूसरा, तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। चौथा, जो भी हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस है उसको भी शामिल करके इसको बड़े आसानी से बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड हमारे में लक्ष्य में और कार्यक्रम में सहमति हो जाए तो ये करने की जगह में पहुंच जाते हैं। ऐसा करने से जीवन की जो ताकत है नेचुरली, अब आपको डिप्लॉय नहीं करनी है, वो अपने आप ही डिप्लॉय होती है यहां पर, और अब आपके अंदर जो सापेक्ष शक्ति है वो भी आप इसमें लगा देते हो, है ना। तो अब ये मुद्दा सेटल होता है, इसका नाम है अभ्यास। तो प्रयोग एंड अभ्यास, ये दोनों की बात बनती है ना। तो मानव के साथ जैसे घर्षण मुक्त होते हैं, कुछ शुरुआत तो पहले हो गई थी तभी ये सफल हुआ, ये हो जाने से एक और आगे कदम पे हम गए। तो बच्चे कुछ जितने मुद्दे हैं जिसमें कुछ हैबिट्स हैं, कुछ हमारे प्रिय अप्रिय हैं, है ना, वो सब भी धीरे धीरे धीरे हमारे वो विलय होने लगते हैं, है ना, और उसके बाद वो हो गया, घर्षण मुक्त हो गए। घर्षण मुक्त होते समय ही क्या होता है कि हमारे को अनुभव होता है, और अनुभव का प्रमाण यहां समाधान के रूप में होता है, और उसी समय अनुभव का ही समाधान के साथ ही समृद्धि प्रमाणित होती है। हम उत्पादन में सफल निरंतर हो पहले से हो रहते हैं, लेकिन समृद्धि क्यों नहीं कह पाएंगे, क्योंकि समाधान के साथ समृद्धि के बाद बनेगी, और वो उसको टेक्निकली अनुभव के बाद कहेंगे, तो ये इस प्रकार से बनता है। प्रैक्टिकली देखेंगे तो पहले हमको समाधान हुआ ही है, लक्ष्य में सहमति समाधान है समस्या, फिर आपके साथ शेयरिंग हो गया, आपको लक्ष्य पहुंच गया है ना, तो समाधान आपको हो गया, फिर हम कार्यक्रम में सहमत हुए, फिर हम मिलकर काम करने लगे, तो ये समाधान पूर्वक ही चल रहा है कार्यक्रम, लेकिन कोई एक स्थायी घाट को पहचानने की बात बनती है तो यहां पर पूरा होने के बाद बनती, ये समाधान प्रमाणित हो गया। समाधान प्रमाणित होने गया है तो अनुभव और समृद्धि प्रमाणित होना ही है। इस प्रकार से करने का कार्यक्रम ये, करने के कार्यक्रम इतना है, ये बात समझ में आ गया। और ये आपकी अपनी जरूरत है, ये आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, हम ये कोई काम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कभी करते ही नहीं, क्योंकि पहले से हमने पढ़ा कि हम जो कुछ भी करते हैं है ना, अपने अपने सुखी होने के लिए करते हैं, और सुख का नाम व्यवस्था है, और व्यवस्था में समझना है, और समझना में प्रमाणित होना है, ऐसा मिला के चक्कर पूरा गोल गोल यहां पर आके टिक जाता है। तो शक्ति का अंतर्नियोजन होगा तभी विकास होगा, बहिर्नियोजन हो जाएगा, हम चल दिए झोला उठा के सबको ज्ञान देने के लिए है ना, लोगों की तमाम तरह की चीजों को पूरा करने के लिए, वो कभी नहीं हो सकता। तो जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपनी जरूरत से करते हैं है ना, उसमें मेरा विकास सुनिश्चित है, अगर ये हमको स्पष्ट है तो हमारा इन्वॉल्वमेंट बनता है, और तब जाकर एक्चुअली जैसे कह रहे हैं ना कि हम सफल कब होंगे, जागृत मानव के जो भी आचरण है वो 4.5 क्रिया में रहते हुए हम जो हैं उनका 10 क्रिया का आचरण का पूरा प्रोटोटाइप हमारे में इंस्टॉल होता है, और हमको पहले से स्पष्ट हो जाता है कि क्या होना है कैसे होना है, और उसकी गाइडलाइन में हम काम करते हैं और अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं एक जगह पर, दो जगह पर, इससे जो बात बनती है उससे ये आगे कार्यक्रम बनता है। ये बहुत ठीक से बैठना जरूरी है। मानव दर्शन पेज नंबर 37 नया एडिशन पढ़ लीजिए ना, उसमें ये बात अपने को बहुत अच्छे से समझ में आती। ठीक हो गई बात। अब इसमें करने कराने का ये तो हो गया योजना, इस योजना में कुल कितने तरह के काम निकल के आ रहे हैं ये भी हमको समझ लेना चाहिए, ये भी हम समझ लेंगे कुल कितने तरह के काम निकल के आ रहे हैं, फिर वो मानव दर्शन में जो जो बचा है उसको कर लेंगे। तो क्या काम निकल के आए, एक काम निकल के आया, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, समझना जीना उसमें बिल्ट इन है, समझाना इसका नाम है शिक्षा, आप जितना समझ गए उतना बच्चों को समझा पाना, उसका मतलब इतना में जी लेना, उसके बाद ही समझाना बनता है। ये काम है जिसको कि हम लोग है ना, अब जैसे वहां क्या था, नौकरी करना, किसी की बात सुनना, पैसे को पैसे के लिए कुछ काम करना, इस प्रकार के काम को हम पहचानते थे, अभी यहाँ पे किस तरह के काम हम पहचान रहे हैं वो अभी समझ में आ जाए। तो समझना जीना समझाना ये वाला एक काम बनता है। दूसरा काम बना जिसके लिए हम बात कर रहे थे, ये ए को हल करना है, फिर बी को हल करना है, तो ए को हल करने के लिए अभी हम चले तो क्या निकल के आया, सीखना करना सिखाना, इस विधि से क्या हो गया, उत्पादन है ना, तो उत्पादन का काम निकला जिसमें सीखना है, और सीख गए तो करते रहना है, सीख गए इसका मतलब ये नहीं कि अब करना नहीं है, सीखना करना सिखाना ये वाला कार्यक्रम निकला। फिर इसके सपोर्टिंग बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे शिक्षा का काम, इसके सहयोगी बहुत सारे काम हम पहचानेंगे, जैसे एक विद्यालय की एक्टिविटी है ना, प्रौढ़ शिक्षा की एक्टिविटी है ना, और भी ट्रेनिंग से कई लोग आते हैं उनकी ट्रेनिंग होगी, ये सभी कुल मिला के हम क्या समझे हैं इसको प्रमाणित करने के लिए है। यदि उनको भी बात समझ में आती है तो इससे बहुत स्पष्ट होता है कि आप जो समझ रहे हो वो बात अपने में पर्याप्त तर्क के साथ, पर्याप्त व्यवहारिकता के साथ आप समझ पाए हो। अगर हम अपने समझने के लिए कर रहे हैं तो इस प्रकार से बात बनती है। तो समझना समझाना ये साथ साथ चलने वाला कार्यक्रम है, उत्पादन में सीखना करना सिखाने का कार्यक्रम है, लेकिन इसके साथ जैसे मैंने बताया कि बच्चों की शिक्षा, कई तरीके से काम हो सकते हैं जिसमें कह रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा, एक प्रौढ़ शिक्षा, एक प्रकार का ट्रेनिंग जो हम टीचर्स ट्रेनिंग हम करते हैं है ना, यूथ ट्रेनिंग, ये तमाम तरह की चीजें हैं जिसमें अध्ययन शिविर तक ये सब बात हो रही। दूसरा मुद्दा बना उत्पादन, उत्पादन सीखना करना सिखाना, इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो सीधे सीधे उत्पादन की प्रक्रिया में जुड़ना, उत्पादन में जो भी उत्पाद हुआ तैयार, प्रोडक्ट जो मिला हमको, उसका संरक्षण करना, ये भी इसका ही भाग है। उत्पादन प्रक्रिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सहयोग करना ताकि हम सीख पाए, है ना, सेवा कर पाना, उनकी सहयोगी होना। और चौथा मुद्दा निकल के आया कि उसको विनिमय करना। फिर विनिमय में कई तरह काम है, जैसे बताया कि तीन तरह की स्टेजेस हैं, है ना, तीन प्रकार से करेंगे। पहले तो जो प्रचलित मुद्रा है, प्रचलित मुद्रा के आधार पर अपना प्रोडक्ट का विनिमय करना, है ना। आज बाजार में जो सामान जितने का मिलता है उसके आधार पर हमारा प्रोडक्ट का वैल्यूएशन होगा और उसका वैल्यूएशन करना। दूसरा जो है हमारे प्रोडक्ट के आधार पर, अब हमारा प्रोडक्ट ऊपर आ गया और मुद्रा का मूल्यांकन कराना। जैसे अभी बाजार में दूध 50 रुपए लीटर मिलता है, हम तो स्टेज टू में आ गए। यहाँ पर पहले हमको उसी भाव में देना होता था, अभी हम उसका सही दाम के लगा के प्रोडक्ट के हिसाब से पैसे का वैल्यूएशन कराते हैं कि भैया ये दूध 110 रुपए लीटर का है ना। इस प्रकार से ये सेकंड स्टेज। इन दोनों स्टेज में क्या अंतर हो गया, ये आपको बता ही चुके हैं कि इसमें लोकेशन का अंतर है। कि क्यों कर पाते हैं हम तभी कर पाते हैं जब हमारा जो मॉड्यूल है ना, मॉडल है सॉरी, वो मॉडल जो है अपने आप में न्यायपूर्वक है, सही जीने के साथ है, संबंध पूर्वक है और ये सबको समझ में आता है, तो हमारे पर एक विश्वास बनता है और ऐसे विश्वास के साथ प्रोडक्ट साथ में जाता है और विश्वास उसमें फ्री में जाता है। तो जो प्रोडक्ट है उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका दाम लिया जाता है और विश्वास गिफ्ट। तीसरी स्टेज आती है जहां पर मुद्रा का काम खत्म हो गया, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट का विनिमय होगा, है ना, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। इसको कह रहे हैं हम क्या, किस आधार पर करेंगे, श्रम मूल्य के आधार पर। तो श्रम के मूल्यांकन के आधार पर प्रोडक्ट से प्रोडक्ट का विनिमय होगा। इस प्रकार से ये कैटेगरी बन गई। तो समझना, जीना, समझाना, उत्पादन सीखना, करना, सिखाना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं हमको यहाँ आना है, तो आओ भाई, काम क्या है समझ में आना चाहिए। नहीं, हमारा अब समझने का तो मन करता नहीं क्योंकि अब हो गया जी, हमारे तो ढक्कन बंद है। समझाने का कोई तरीका हम पास है ही नहीं, क्योंकि समझेंगे नहीं तो जीने का कार्यक्रम बनेगा नहीं। तो समझाने को बोलोगे तो वो बैठ जाएं क्लासरूम खोल के, बेटा दो एकम दो। अब हम तो उसी विधि से सीखे, वो यहाँ पर सारा कार्यक्रम फैल गया। जितने टीचर यहाँ आए जब वो शिक्षा काम शुरू हुआ तो उन्होंने बोला हम नहीं कर सकते, है ना। जो कन्वेंशनल टीचर है वो तो यहाँ किसी काम के ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस प्रकार से तो वो बेचारे खुद ही ट्रेन नहीं हुए, उनकी खुद की ट्रेनिंग जैसे हम ही खड़ा करते, हमारे लिए डिफिकल्ट है बच्चों के साथ। क्योंकि बच्चे के साथ पहले दौड़ना होता है ना, खेलना होता है, फिर उसके साथ बात होती है उसके हिसाब से, फिर बिना क्लासरूम के कैसे टीचिंग होता है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो एक, जैसे यहाँ पर भी मैं खड़ा हूं तो यहाँ भी एक अलग तरीके से होता है ना। तो ये उस तरीके से हम देखे नहीं, वस्तु विहीन हम शिक्षा लिए अब तक, है ना। तो वस्तु के साथ शिक्षा, आचरण के साथ शिक्षा, तो ये सारा सीखना, करना, सिखाना, तो सॉरी समझना, जीना, समझाने वाले भाग में आया। अब इसमें भी हर आदमी सीख सकता है, ये भी नहीं कह रहे कि नहीं सीख सकता, क्योंकि हर मानव में क्षमता है। लेकिन अगर वो उतने से तैयार है कि वो अपना पूरा पुराना फॉर्मेट को रीफॉर्मेट करने को रेडी हो जाए और हो जाए। जैसे कई पेरेंट्स हैं यहाँ पर, उनको कई को लगता है कि एक दो ही है, मतलब उनको लगता है यहाँ तो एजुकेशन हो ही नहीं रही है। क्यों? फिर उनसे पूछते हैं यहाँ बच्चा कुछ सीखा कि नहीं सीखा। नहीं, सीखा तो बहुत है। और तुम्हारा दूसरा बच्चा जो जाता है वो कैसा है भाई? नहीं, वो तो उसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ एजुकेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हो गई, एक क्लासरूम में टीचर ऐसे बोर्ड लेके यूं कर रही है, बच्चे ना ऐसे कर रहे हैं बढ़िया से, दो एकम दो चिल्ला रहे हैं, तो लगता है हाँ यहाँ एजुकेशन हो रही। इससे हम बाहर आ पाए तो हम सभी लोग कर सकते हैं, सारे काम सभी मानव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उसके लिए तैयार हो जाए, हमको समझ में आ जाए। कि समझना, जीना, समझाना, समझते रहना है कब तक, है ना, जब तक जीने में पूरे नहीं पड़ गए। अब ये कह रहे हैं तो और समझना है और जीना है, हमारा नारा क्या है, और समझना है और जीना है हर दिन। क्या दिक्कत है? कब तक है ये? दिव्य मानवता तक। और अभी धरती पे जीव चेतना ही है, फिर मानव चेतना, फिर देव मानव चेतना, फिर दिव्य मानवीता, वहां तक हर मानव में भी और समझना है और जीना है, और समझना है और जीना है, ठीक। तो अब ये समझने समझाने कार्यक्रम पूरी शरीर यात्रा का कार्यक्रम है और यही हमारा व्यवहार है। अपने लिए व्यवहार क्या होगा, है ना, व्यवहार क्या चीज होता है बताया ना, विचार पूर्णता में सहयोग, तो हम अपने लिए विचार करें, मतलब व्यवहार करें का मतलब यही कि हम अपने को सहयोग करें और समझना है और जीना है। जितना समझ गए उतने को जीने में लगाते हैं, जीने में जहां जहां भी कमी पड़ रही और समझ जाते हैं। अब ये निरंतर हमारे सामने एक टारगेट बना, दिव्य मानवता में जाकर दो मानव समान होते हैं, तब तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, वही पद मुक्ति है ना, वहां तक तो ये हायरार्की बनी हुई है, अपने को आगे आगे बढ़ना ही है। इस प्रकार से एक पूरा जीवन शैली निकल के आया, वो एक जीवन शैली सुविधा होगी। अभी तक कैसा है हमारा, कुछ थोड़ी मेहनत कर लो फिर सेटल हो जाएंगे, क्या क्या क्या तरीका है हमारा, सेटलमेंट की उम्मीद में हम चलते हैं। भ्रमित मानव क्या सब हो गया, जिन दुनिया में बहुत भाग दौड़ कर लिए भैया। ये मानव में भी, मैं मानव व्यवहार दृष्टि में पढ़ रहा था, कई कैटेगरीज है, मतलब राक्षस मानव, पशु मानव, वो तो जीव से मानव है ना, तो वो मानव नहीं है। अभी हमारी हम कहाँ है अभी, हम मतलब पशु मानव है, राक्षस मानव है, क्या कैटेगरी है, मतलब भ्रमित में भी कहीं अवस्था है। वो तो बताया था ना, परिचय शिविर में सब बताया था, फोटो वोटो खिंचवाया था देव मानव के साथ, भ्रमित मानव के साथ। अरे अपना खुद का फोटोग्राफ खींचकर आइडेंटिटी कार्ड में लगाए तो थे एक बार। कहाँ लगवाया भैया, वहां नहीं लगा भैया, सोम भैया क्या यहाँ लगा होगा, अब मत लगवा, जाने का टाइम अच्छा है, अभी और आओगे तब लगा देंगे, आइडेंटिटी कार्ड क्या दिक्कत, खुद ही बनाओ। देखो अभी ये समझ में आना चाहिए, हम अपने को अच्छा मानते हैं, मानना ही चाहिए, लेकिन धरती पर जब तक परंपरा ही ठीक नहीं है, हम कहां से ठीक हो जाएंगे। तो अपना अधिमूलन करने की जरूरत नहीं है, जब तक धरती पर शिक्षा और व्यवस्था पूर्ण नहीं है। हम सोचे हमारे में मानव पद आ गया, ये भ्रम की बातें हैं। तो इतना ही बात समझ में आना चाहिए कि हमको, हम समझदार हो गए कि भाई हमको अपने से अधिक समझदार आदमी पहचान में आ जाए, पहला समझदारी घाट, दूसरा समझदारी घाट कि ये कार्यक्रम ठीक है भाई, इसमें आगे बढ़ना है, तीसरी समझदारी घाट और समझना है और जीना है। बोलिए क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, और सीखना है और करना है, कहां इसमें निराशा की बात हो रही है, कोई निराशा नहीं, चलने की बात यहां से, अब कार्ड में जो भी है ठीक है ना ये बात। तो इस प्रकार से अब उत्पादन की प्रक्रियाओं में सीधे सीधे जुड़ना, जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करना, ऐसे संरक्षण में हमको उत्पादन में दोनों में सहयोगी होना, फिर उसको विनिमय करना। विनिमय में भी इतने स्टेजेस हैं जहां पर कि हमको प्रचलित मुद्रा के साथ चलते हुए, क्योंकि काम तो चलाना ही पड़ेंगे, और कोई टेंशन वन टाइम का खर्चा का टेंशन मत करिए, वन टाइम में आपके 1 करोड़ की जगह 100 करोड़ लगे कोई चिंता की बात नहीं होती। हमारा हमेशा मुद्दा आवर्तनशीलता का है, वो साइक्लिक कैसे होगा उसकी बात है ना। जैसे अभी हमने तालाब में लगा दी कम से कम 40 लाख रुपए, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप उससे दुखी नहीं हो रहे, दुखी तो हर दिन होंगे जब पानी नहीं रहेगा तो, है ना। तो कॉस्ट का कोई मुद्दा नहीं है, हम अपने लिए जो कुछ भी कर रहे हैं एक साइक्लिक व्यवस्था को बनाने के लिए कर रहे हैं। प्रकृति में साइक्लिक है ही, हमारे उत्पादन की प्रक्रियाओं को साइक्लिक होने की जरूरत है, वन टाइम का कोई इश्यू ही नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं है, है ना। कितना भी खर्चा हो जाए उसमें किसी को कोई तनाव नहीं है, हर महीने जो आता है उसका क्या करेंगे, तनाव वहां से होता है, क्योंकि हर महीने क्या चीज आता है। फिर से ध्यान दीजिए, समृद्धि का मॉडल कहां से है, सामान्य कांक्षा की वस्तु से या महत्वाकांक्षा से, सामान्य कांक्षा से, महत्वाकांक्षा है तो शिक्षा की वस्तु है ना। तो शिक्षा तो वन टाइम है, सब ये एस्टेब्लिशमेंट सब वन टाइम के, शिक्षा में हमको रेगुलर क्या लगने वाला है, आप बताओ, पेन लगने वाला है आगे जाके, है ना। बिजली तो बिजली फ्री होगी, जैसे आप देख रहे हो आप लोगों के रहते रहते ये चालू हो गया प्रोडक्शन, आपको पता चला कि नहीं चला, है ना। आप लोगों के लिए सूचना है कि अभी हमारा 20 किलोवाट का प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी के चालू हो गया, 100 यूनिट रोज बन रही है अभी, तो जोरदार ताली हो जाए इन सबके लिए। सोलर से 100 यूनिट पर डे का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। 20 किलोवाट के इस इंस्टॉलमेंट में खर्चा क्या है भैया? खर्चा करीब करीब 11 लाख रुपए है। कुछ अनुदान मिला सरकार से? अनुदान मिलेगा ऐसा बताएं। मिलेगा ऐसा बताए हैं लोग। अच्छा, मिल जाएगा तब, आज तक कई सारे मिलते हैं, कई सारे नहीं मिलते हैं, हम तो ये मान के चलते हैं कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा तो क्या करेंगे, वो भी सोच कर रखा हुआ है, हमने तो लगा दिया, हमको भी लेने का आशा से करते नहीं है, मिल जाएगा तो एक और पैनल लगवा देंगे, इतना ही है सारे को मिला, हमारे तरफ से तो दे दिया काम खत्म, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, आ जाएगा तो। और 50,000 रुपए पर किलोवाट का खर्चा पड़ा ना? सॉरी 25 किलोवाट है, 11 लाख रुपए में, 11 लाख में 25 किलोवाट है। एग्जैक्ट फिगर तो रमेश भैया बताएंगे, मैं तो टेंटेटिव मुझे याद है। तो ये तो 25 किलोवाट 11 लाख में, अब 40,000 में आ गया, कॉस्ट कम हो गई। तो जबकि थोड़ा अच्छे तरीके से लगाया गया, मतलब इसमें वो स्टील के इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं लगाए गए हैं, छेद नहीं किया गया चद्दर में, ये सब बढ़िया नई टेक्नोलॉजी पे काम हुआ है। सोलर की पैनल को नीचे चिपका दिया गया है, तो चद्दर बिल्कुल इंटैक्ट है हमारा, शीट जो लगा हुआ था है ना, मतलब शीट पे चिपका दिया। हाँ, ये चिपका दिया गया, कोई स्ट्रक्चर नहीं है स्टील ना, ना ना, ये तो ज्यादा मजबूत हो गया कि ज्यादा मजबूत हो गया, हवा पानी इसका प्रेशर वेशर सब बच गया, बच गया, और हीट लोड भी हमारा इसका कम हो गया, हीट लोड कम हो गया है ना, सारी चीज बढ़िया हुआ, उसमें कोई छेद नहीं हुआ, छेद नहीं हुआ, चिपका दिया उसको, चिपका दिया। आजकल नया नया केमिकल बन गया ग्लू, तो उसे चिपका दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अद्भुत हो गया। नीचे दीदी ना एल्यूमिनियम के पैनल लगाए गए, 4 इंची दूर है वो, उनको पहले चिपका दिया, उसके ऊपर ये कस दिए गए इतने इतने बड़े टुकड़े में, बढ़िया काम हो गया। और ये नेट मीटरिंग के माध्यम से लग जाएगा, तो इसमें बैटरी भी नहीं है, क्योंकि ये अब देखो समाज की व्यवस्था, अगर एक छोटा सा निर्णय अगर सरकार अच्छी करती है तो कितना सारा काम आसानी से हो सकता है। अब क्या हो गया, उनका जो पूरा ग्रिड है वो ग्रिड से ये पावर कनेक्ट हो गया, एक प्रकार का हमारा पावर जनरेशन है जो कि उनके ग्रिड में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक इंडिपेंडेंट काम है, हम उनसे ले ही रहे हैं यथावत। तो नेट मीटरिंग, नेट मतलब जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपके नेट सेविंग है। हाँ, नेट सेविंग है वो तो। हाँ, बस उनका इतना ही है, वो ठीक भी है कि भैया ज्यादा प्रोड्यूस कर लोगे तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट नहीं करेंगे। बट आप साल भर में कभी भी यूज कर लो। हाँ, बहुत बढ़िया है। जैसे आपका किसी कारण से ज्यादा हो गया अभी, तो कोई महीने में तेल वेल चला लो, तेल की घाणी वाणी सब निपटा लो, है ना, तो आपका वो दे विल नॉट पे। तो धीरे धीरे अच्छी तरफ जा रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया ये। अब ये भी एक प्रकार का प्रोडक्शन यूनिट है, अब इसमें कितना काम करना पड़ेगा आपको सोचो, करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, एक बार लग गया अब क्या करना पड़ेगा, वीक में एक बार जाके उन पैनल को धोना पड़ेगा, तार वार को ठीक से देखना पड़ेगा, ये हो गया आपका प्रोडक्शन, महान काम करने लगे आप, उत्पादन जैसा महान काम शुरू कर दिया आप, जबकि ऐसा है नहीं, मतलब बहुत छोटे छोटे चीजों से उत्पादन होता है ना, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हाथ हिल ही रहे हमारे भी, आपके भी हिलते रहते हैं, इतने इतने तो हिलाना पड़ता है उत्पादन में, ये थोड़ी करना पड़ता उत्पादन में कहीं भी, ज्यादातर तो इतना भाग, बाकी तो मन का ही भाग है ना, तो हाथ आप हिलाते रहे तो वेस्टेज होता रहता है एनर्जी का, उसी को अगर ऐसे ऐसे करने लगे तो क्या हो गया, रोटी बन गई। लेकिन रोटी क्यों बनाऊंगा मैं, क्या जिंदगी की सफलता यही है, जागृति का मतलब इतना ही है, पढ़ाई लिखाई का ये मतलब, नारी होने का ये मतलब, नर होने का ये मतलब, अब ये सारी दिक्कतें हमारे में मन में है ना, शरीर में नहीं है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो बड़ा आसानी से होता है। तो उत्पादन की प्रक्रिया सीधे जुड़ना, उसके प्रोडक्ट को संरक्षित करना, उसमें सहयोगी होना, विनिमय करना, तीसरी एक और बात, कुल काम इतने जो जितने आपको दिखाए जा रहे हैं, फिर इसके लिए सब्सिडरी जितने जितने होंगे उसको और समझ लेंगे आगे, मोटा मोटा समझ लो। अभी शिक्षा का कार्यक्रम है तो इसमें अब है ना और भी चीजें जुड़ती चली जा रही है, अब कमरे की सफाई करना, कुर्सी जमा कर रखना, रजे गादी, टेंट हाउस मेंटेन करना पड़ता है, हम करने कुछ और चले थे, हम जागृति, और अभी हम टेंट हाउस भी बना कर रखते हैं, टेंट हाउस समझते ना, रजे गादी का स्टॉक रखो है ना, गर्मी में सुखाओ, फिर ये करो वो करो, ये काम तो अपने घर में भी आप करते थे, जब काम करने वाले जगह में आओगे देखते ये तो सब कर ही रहा था आदमी, और उससे ज्यादा कर रहा था, विचार का अभाव, खाली काम करने का कोई टेंशन नहीं है, विचार के अभाव में वहां कर रहे थे, तनाव में है ना, क्योंकि उससे कोई क्या निकल के आ रहा है, किधर ये जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी इसको ठीक से चैनलाइज करने की बात है, कुल मिला के विचार पूर्वक चैनलाइज होता है, काम हम करते थे पहले भी, अभी भी करेंगे, कुछ नया हो रहा है ऐसा नहीं है। तीसरा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है जो करने का है, और वो है सेवा। अभी ये सभी लोगों को सेवा की जरूरत होती है, जैसे सेवा अभी काफी स्ट्रगल से यहां पर भी हम लोग एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, क्योंकि सेवा काफी कठिन हो गया हमारे मन में, लेना सभी चाहते हैं, करना कोई चाहता नहीं, क्योंकि सेवा से हमारा कोई जागृति का संबंध है या नहीं है ये पता ही नहीं चलता है। क्योंकि मुझे भी अच्छे से ध्यान है कि जो भी बाबा जी द्वारा आखिरी आखिरी में जो भी इंडिकेशन था हमको वो सेवा का ही था। हर बार पूछते थे क्या हो रहा है, अरे बाबा अध्ययन हो रहा है, अभ्यास हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, बढ़िया काम चला, सेवा का क्या होगा। मैंने कहा बाबा अभी टाइम नहीं सेवा बाद में, अभी तो सेटल ही नहीं मामला। तो दो साल तीन साल तक वो ऐसे बताते रहे, हमको भी लगा यार सेवा कर लेंगे बुढ़ापे में, जब अपने को चाहिए कि जब लोग बोलने की सेवा करो है ना। लेकिन समझ में आया कि आखिर क्यों कह रहे हैं, दीदी शिक्षा है सेवा के बिना काम ही नहीं हो रहा, बात सही है आपकी, सेवा विहीन कैसे हो जाएगा है ना। तो जैसे वो बाबा जी जो ध्यान दिलाए मतलब समझने के लिए दिलाए, कर तो रहे हैं वही काम अपन, तो सेवा का क्या मतलब हुआ। मानव परंपरा में यदि देखेंगे तो मानव परंपरा को अगर देखते हैं तो उसमें दो चीजें हैं, एक शरीर है और एक जीवन है। तो दीदी ने ध्यान दिलाया कि जीवन की सेवा करो तो क्या करना पड़ेगा, तो जीवन की सेवा बराबर शिक्षा, जीवन की और क्या सेवा करोगे आप, उसके तो कोई हाथ पांव है नहीं, और आप भी एक जीवन है, आपके भी हाथ पांव है नहीं, दोनों बिना हाथ पांव की चीज के क्या हाथ पांव दबाओगे। तो जीवन की सेवा का मतलब कुल मिला के समझदार हो जाए है ना, यही सेवा, इस सेवा को बोलते हैं उपकार। क्या बोल रहे हैं इसको, जीवन की जो सेवा है शिक्षा, इसी को उपकार कहा गया, इसीलिए देव मानव का काम कहा गया है ना, ये बड़ा काम माना गया, क्योंकि ये जीवन में सेवा का भाव, जीवन के लिए मानव में मानव के लिए शिक्षा है, उपकार है, जीवन का तृप्ति होता है। लेकिन यदि मानव परंपरा का देखें तो शरीर विधि से देखेंगे तो कितने तरह के लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, किशोर, इसको शिशु कहते हैं है जी, अच्छा किशोर हो गए, युवा हो गए, प्रौढ़ हो गए, वृद्ध हो गए, बच्चों की उम्र क्या बोले है ना, ये मान के चल सकते हैं कि हम 5 साल तक उनको शिशु कहते हैं, 5 से उनको 10 साल 12 साल तक हम लोग उनको किशोर कहते हैं, 12 से है ना, 12 से 20-22 तक उनको हम युवा कहते हैं, 20-22 के बाद जो है वो सब 20 से 40 के रेंज में प्रौढ़, और 40 से 60 के रेंज में वृद्ध है ना। हाँ अरे एकदम सही बायोफिकेशन, देखो हम आप शरीर मूलक से देख रहे हैं, हम उसको अभी आपको बताते हैं कैसे सही बायोफिकेशन है ना। 5 साल तक का बच्चा जो है वो आप देखोगे 5 है ना, वो शिशु में आता है, वो ठीक से अनुसरण नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी उसका आयु इस प्रकार से नहीं हुआ कि वो अनुसरण करने लगे। 5 साल तक का बच्चा अभी नहीं उतना कर पा रहा। 5 से जो ऊपर का बच्चा आप देखेंगे जब अनुसरण करने लगा तो उसकी आयु को बोला किशोर आयु है ना, और अनुकरण की आयु आ गई तो उसको बोलते हैं युवा की आयु, और अनुकरण के बाद अनुशासन में आ गया तो वो प्रौढ़ की आयु है ना, अनुशासन में आ गया है, फिर स्वानुशासन अनुशासन रहित। अपने को आखिरी में तो वहीं पहुंचना है ना, 2003 रुपया और सारी 2,03,000 2,03,000 सुनाते हैं आप भूल जाते हो, तो 2,03,000 में पहुंचना है फाइनली, तो यहां पहुंचता है। तो अब ये एक्चुअली ये आयु है 20 से 40 साल की उम्र है, प्रौढ़ की उम्र है ना, जहां पर प्रौढ़ का काम देखो आप कायदे से देखोगे तो क्या है, अगर कायदे से देखेंगे तो 5 साल तक का बच्चा अनुसरण नहीं कर पा रहा। नमस्ते भैया, महाव्रत है वो तो अरे अभी उनके काम समझ लो ना आप, काम भी तो समझो जरा, काम से डिवाइड हो गया ना, ये क्या हो गया ना, अभी तो देखो गाली जैसा लगता है, वृद्ध बोला तो गाली लगता है, ठीक है गाली लगता है ना उनको, समझ लोगे तो सब ठीक लगेगा। आज बुजुर्ग अच्छा लग रहा है, कल को उसमें भी गाली लगेगी। भैया पहले से तैयार हो गए तो सुखी रहोगे। काम क्या है वो समझ लो, भ्रमित मानव में क्या काम है वो समझ लो। अभी भ्रम में कैसा है, शिशु का मतलब रोने वाला, किशोर का मतलब खेलने वाला, युवा का मतलब भोगने के लिए तैयार, भोगने का अभ्यासी, अभ्यास कर लिया। प्रौढ़ का मतलब भोगते हुए संग्रह करना, और वृद्ध का मतलब वापस रोना, क्योंकि अब भोगने के लिए साइकिल कंप्लीट है जी। किसके बाद रो ही तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं रोना और रोने की निरंतरता का प्रयास वो होता नहीं हालांकि। अरे ये तो मैंने आपके लिए कहा लिखा, भ्रम में लिखा, भ्रम में ऊपर लिखा है, भ्रम में लिखा है ना ये सब, लाल रंग से पहले डिस्टिंक्शन बनाकर रखा हो। अब जागृति में कैसे होता है, आपको जागृति का क्या मतलब पता, अभी वो समझना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि समझदार को आदमी को पहचान जाना पहली समझदारी, वो आपको ध्यान में नहीं आ रहा है। अब शिशु जो है वो क्या हो गया, किशोर क्या हो गया, ये सब हमको समझना पड़ेगा, है ना। तो शिशु क्या है, वो अपने शरीर पर नियंत्रण के लिए काम कर रहा है, रो नहीं रहा है वो। किशोर क्या हो गया, है ना, तो किशोर की आयु है अनुसरण की आयु, अब वो काम कर रहा है, आपको दिखता थोड़ी है, आप लोग तो खेल रहे हो तो, और ये अनुकरण की आयु है, अनुकरण अनुशासन, अब जहां तक भी पहुंच सकते पहुंचना चाहिए। प्रौढ़ का काम क्या है, अनुशासन भी है इसमें और प्रमाणित होना है। प्रौढ़ का काम क्या है, प्रौढ़ का काम है युवाओं को प्रमाणित होने देना, युवाओं को प्रमाणित। तो जो युवा व्यक्ति है 20 साल तक की उम्र में, अनुभव तक के अनुकरण से अनुशासन से, है ना, स्वानुशासन तक का पूरा कार्यक्रम जो है, अगर आप एज वाइज डिफाइन करोगे तो ये युवाओं का, 18 से 20 साल में आदमी ने समझदार हो जाना है, ठीक, अनुभव हो ना हो अलग बात है, समझदारी से संपन्न हो जाना है, और समझदारी के साथ वो जीने को कोशिश करता है। तो प्रौढ़ का क्या काम है, प्रौढ़ का काम ही युवाओं को प्रमाणित होने देना, बना के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, कोई दिक्कत आने पर कैसे उसको समाधान को उपलब्ध कराना, ये युवाओं को प्रमाणित करने का काम है। ये बात समझ में आती है। तो जो भी लोग हैं ना 20 से ऊपर चले गए, 25 हो, 26 हो, 30 हो, 35 हो, 40 हो, अभी ये हमारे काम बनता हो, तो हम 45 हो, 50 हो, तो भी अभी ये काम बनता है, क्योंकि हमने हमारा काम तो किया नहीं है। अब हम सोचेंगे कि हम यहां से आए, थोड़ा डिफिकल्ट है आना, तो वहीं से पड़ेगा, क्योंकि अनुकरण तो करना ही पड़ेगा, वो छूटा हुआ है। तो अनुकरण इसलिए फटाफट कर पाएंगे कि अपना काम पकड़ लो, जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठो, जो निकल गई पीछे उसको पकड़ लो। तो युवाओं को कैसे हम प्रमाणित होने का अवसर बना कर रखेंगे, तो प्रमाणित होने का अवसर, सहयोग, ये सारा काम है, अवसर देना, सहयोग बनाना। जो सारा धनवन था आपके पास वो भी इसीलिए लगाने का है कि युवाओं को, अब युवा कौन, अपने पराये से मुक्त होकर, क्योंकि कोई युवा अकेले में तो प्रमाणित होगा नहीं, उसके साथ तो पूरी टीम लगेगी ना, तो अपने पराये में यदि रहोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे आप तो। तो वो तो सब बातें बताई कि अपना पराये से मुक्त होकर ही हम उसको यहां से वहां से चलेंगे। अब वृद्ध लोगों का मतलब क्या है, वृद्ध का एक ही काम होता है, प्रौढ़ से सहमत रहना। सहमत रहना, अब सहमत रहने के बाद आदमी काम करेगा ना, काय के लिए काम करेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए काम करना, उनको भाई जैसे गए गौशाला में एक दो राउंड लगा के आ गए, है ना, और इसलिए नहीं कि वो बाटा वहां पड़ा था और वो देखो भूसा बर्बाद हो रहा है, अरे यार ये काम नहीं है, अपना स्वस्थ रहो, और जो प्रौढ़ लोग लग रहे हैं रहे, वाह वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, है ना। तो सहमत रहने के लिए पूरा उदारता चाहिए, अगर प्रौढ़ में थोड़ी कोई कमी है, अभ्यास में दिक्कत है, उसको गाइड करना पड़ेगा, ताकि, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि आगे की पीढ़ी आगे ही है, तो आगे कर लेगा, अभी नहीं कर पाए कल कर लेगा, नहीं तो दिक्कतें ही, हम कम ही देख रहे हैं वहां जाके, ये देख रहे वो देख रहे, जो हो रहा है उसको देखो, सदा सदा जो हो रहा है उसको देखते हुए आगे आगे की पीढ़ी पे भरोसा रखना, क्योंकि अगली शरीर यात्रा उनको लेनी कि लेनी, तो अगली शरीर यात्रा में ये पेमेंट आएगा उनको, आगे की पीढ़ी के लिए सहमति बनाकर रखेंगे तभी तो उनके घर जाके पैदा होंगे, नहीं तो पैदा कैसे होंगे आज सहमति बना ले तो पैदा नहीं हो पाएंगे, अपने फायदा सोचने की बात। तो प्रौढ़ से सहमत रहना, स्वस्थ रहने के लिए काम करना, इतने में सारी समझदारी आ जाएगी। इतना सा होने के लिए देखो, बहुत ध्यान से बात सुन लीजिए, अभी हम क्या सोचते हैं कि हमको बहुत नीचे से आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। प्रौढ़ को यदि प्रौढ़ अवस्था में अध्ययन कर रहे हैं तो ये हमको स्पष्ट होना चाहिए कि अभी हमारा समाधान क्या है, हमको ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार से युवाओं को प्रमाणित होने का अवसर और शिक्षा कार्यक्रम दे सकते हैं, केवल उस एंगल से समझना होता है और पूरी बात समझ में आती फटाक से, क्योंकि अभी यहां से हमारी एक नेचुरल जुड़ाव हो गया, हमारी अपनी आवश्यकता बन गई। भाई मेरा आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए, इधर का आवाज कम कर दी शायद मॉनिटर में थोड़ा बढ़ा, बस बस बस, हेलो ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर दी, थोड़ा बस और हाँ ठीक, बाहर ज्यादा हो तो कम कर दीजिए, थोड़ी सीटी मारा और कम करिए, हेलो हेलो और हेलो बस ठीक है। इस विधि से अगर हम देखेंगे, इस विधि से अगर हम देखेंगे तो जो हमारी आयु के हिसाब से समाधान है, आयु विहीन समाधान नहीं है, वंश विहीन समाधान, देखिए हम कहां चले थे, समाधान सबके लिए, और जब उसको समझने गए तो हर आयु, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा, उनके सबके हिसाब से समाधान की बात हो रही, तो समाधान रूपी जो धर्म है, जो धर्म रूपी व्यवस्था है, वो एक होते हुए समाधान अनेक रूप में, सबको समाधान चाहिए अनेक अनेक रूप में, कई रूप समाधान के, उसके बावजूद भी व्यवस्था का स्वरूप एक, तो समाधान एक, धर्म एक, समाधान धर्म एक, समाधान अनेक, धर्म एक व्यवस्था, धर्म एक सुख है, और उसके लिए जो ऐसी व्यवस्था में जीते समय अनेक समाधान है। तो आपकी जो आयु है उस आयु से चलिए, है ना, अभी आपको कोई भी काम समझना है संजय भैया, तो भैया अपने को स्वस्थ रखने के लिए नहीं करना है ये काम, नेचुरोपैथी के भरोसे छोड़ दीजिए, उनको कमाना खाना है, अपने को काम करना है युवाओं को प्रमाणित होने के अवसर सहयोग, इसके लिए काम करना है। अगर ये काम पे लगोगे तो अपने आप भी स्वस्थ रहोगे, आपका हार्मोनल सिस्टम काम ठीक करेगा, डाइजेशन ठीक काम करेगा, मेदस तंत्र ठीक काम करेगा, सारा कुछ इसी के लिए है। तो ये शरीर, बहुत ध्यान दीजिए, ये शरीर की जो अवस्था है इसके अवस्था के अनुसार इसको काम चाहिए। अभी आप बैठे कि नहीं मैं तो दूध निकालना सीखूंगा, सीख जाओ, उससे क्या होने वाला है ना, उसकी कोई जरूरत नहीं आपको दूध निकालना सीखने की, है ना, आपको मनोरंजन करना तो करो, जो मौलिक काम है आपका वही है कि कैसे ये 20 साल के और 20 साल से कम वाले लोग प्रमाणित हो जाएं, उनके लिए क्या शिक्षा, क्या अवसर, कैसी व्यवस्था बनाए, क्या नोट पानी की जुगाड़ करें, और ये जो आज जितनी अव्यवस्था है ये सारी अव्यवस्थाओं को आप झेलें और इनको ग्रो होने के लिए एक अच्छा वातावरण बनाए। हम जैसे धरती पर विकास हो उसके लिए कई सारे ग्रह हैं जो हमारे सूर्य मंडल में, यदि उनको ठीक से अध्ययन करते हैं तो कई सारे ग्रह धरती को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, है ना, पूरे समय, ये चंद्रमा है, ये सब प्रोटेक्शन डिवाइसेस है, ये सारे प्रोटेक्शन के बाद ही धरती पर विकास होता है। तो ठीक, ये जो काम है प्रौढ़ का, ये बहुत बड़ा काम है, एक प्रकार से युवाओं को प्रोटेक्ट करना, ये इनका मौलिक कार्यक्रम है। इसके लिए आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, और इसमें इसको प्रयोग करोगे कभी बीमार होएगा ही नहीं, इसके अन्यथा जाओगे तो फिर आपको खाना पड़ेगा कि एलोवेरा खाओ या क्या खाओ, क्या ना खा लूं ये सोचते रह जाओगे। ये जो काम है वो काम करो, बढ़िया स्वस्थ रहोगे। ठीक इसी प्रकार से वृद्ध भी, है ना, प्रौढ़ के साथ सहमत रहे कि ये हमसे बेहतर काम कर रहे हैं, और स्वस्थ रहने के लिए कुछ अपना काम, हम टहलना टूलना करेंगे भाई, खेत के दो चक्कर लगा दिए काय के लिए भैया, कूड़ने के लिए नहीं, वो वहां क्यों पड़ा था, वहां ये हो गया ना, वो हो गया ना, वो हो गया, है ना। हम जब काम करते थे तब भी तो ऐसा पड़ा रहता था, तो अब ये कोई मुद्दा नहीं, पड़ा है तो पड़ा है, हमारे को क्या दिक्कत है उससे, हमारी अगली पीढ़ी हमसे बेहतर जिम्मेदार है, हमारी अगली पीढ़ी जो है हमसे ज्यादा योग्य है, और आगे योग्य हो सकती है, ये सम्मानों को बनाकर रखना चाहिए, इससे तनाव खत्म हो जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। यदि इस बात को हम ठीक से समझते हैं कि अगली पीढ़ी हमारे से बेहतर होना ही अगर यहां हमारा निष्कर्ष बन गया, इसका मतलब हमको समाधान हो गया, तनाव खत्म हो गया, आपको परफॉर्म करने का तनाव खत्म हो गया। नहीं तो क्या होगा, आप ऐसा कुछ करो कि जिंदगी भर लोग आपको याद रखें। कहां याद रखें यार, आपकी अगली पीढ़ी आपसे बढ़िया काम करेगी, तो वो काम करने का कोई तनाव ही नहीं अपने को, पूरी मौज ही मौज। ठीक, तो आप कैसे आप सहमत हो पाएंगे, उसके लिए अपने को समझदार होना पड़ेगा, है ना। यहां पर भी अनुसरण पूर्वक समझदार, अनुकरण पूर्वक समझदार, प्रमाणित करने का सहयोगी के रूप में समझदार, अब यहां पूरी मानव जाति से सहमत, अच्छा किया बुरा किया उस पूरे से सहमत, क्या जोरदार बात है। मुझे अभी याद आई, बढ़िया ताली बजाओ। हाँ, कहीं के कहीं लगाते रहते हैं, बस बस बस बस। हमारे यहाँ एक बार एक सज्जन आए, काफी बुजुर्ग आदमी आए, सुबह उठ के चल दिए, कहाँ जा रहे, बोले खेत में काम करने, 80 साल के आदमी। मैंने कहा क्यों भैया, हम अपना स्वधन में जीते हैं। मैंने कहा आप वहां खेत में काम करो तो हमारे लिए गाली है, ऐसे कैसे गाली है। मैंने कहा बैठ के आराम करो, दो रोटी खानी है यार, अभी तक मतलब इतना परिवार नहीं बना पाए जो दो रोटी की व्यवस्था हो सके, क्या है ये। हाँ, तुम्हारे को लालच है, अपना भोगने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई तो अलग बात है ना, सामान्य बात है। तो इतना भी नहीं कर पाए हम कि हमारा परिवार बने और जो दो रोटी खिला सके, तो उत्पादन के लिए नहीं है, बल्कि ये कि स्वस्थ रहने के लिए जो बन सकता कर लिया, उसमें कोई उत्पादन और समृद्धि और हमको सफल होना है जिंदगी में, समृद्धि पानी है, ये सब अनावश्यक बात है। भैया, हाँ जी भैया, जो एक और बात जो कल आपसे समझ में आई थी कि अपने को लीड लेके फिर युवाओं को उस अर्थ में हर एक एरिया में लीड लेना है, जबकि यहाँ आप कह रहे हो प्रौढ़ों को, प्रौढ़ एरिया में आप लिख रहे हो युवा को प्रमाणित करने का, क्या लिखा है, अवसर देना, तो दोनों को कैसे देखे। हेलो, दोनों मिला के जो समझ में आ रहा है वही करना है आपको। समझा दो सर, लीड लेते हुए अवसर देना। भाई अवसर कैसे दोगे आप, भैया छोड़ोगे जब नहीं, जब कुर्सी सफल होगी, कोई बैठा है कौन तुम्हारी कुर्सी पे, आज सफल कुर्सी देना चाहते कौन लेगा यार। आप सफलता पूर्वक कुर्सी को छोड़ते हो तो लेने को तैयार होते हैं, उसको कांटों का ताज कौन पहनेगा। तो आप प्रमाणित रहते हुए भाई, है ना, फिर आराम से कुर्सी पहले लगा दो, उसके बाद धीरे से उठ लेना। आपका तो मन ही लग रहा, क्योंकि आप जो काम किए थे पहले उसमें तो बोर हो गए थे, अब यहाँ आए सुखी होने के लिए, और बोले यहाँ पे आके फिर काम करना पड़ेगा। भैया उसका कोई वादा नहीं हुआ था अपना, है ना। सुखी होने के लिए जो चलते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते हैं, ये भी नोट कर लेना। सुख कोई ड्राइव नहीं है, यदि सुखी होने के ड्राइव में हम जिंदा रहेंगे तो हम सीधे चार विषय में जाके बैठने वाले हैं, इसके अलावा कुछ समझ में आने वाला नहीं। हम व्यवस्था उसका ड्राइव है, न्याय उसका ड्राइव है, हमारे में प्रिय हित लाभ से न्याय में शिफ्ट हुए बिना समाधान और व्यवस्था हमारा ड्राइव नहीं बनता है। नहीं तो हम तो सुखी होने के लिए आए थे जी, यहाँ तो फिर से ये सब इतना सब बखेरा है ना। जितना हम कर रहे थे वो पर्याप्त नहीं था, ये कह रहे हैं, जितना हम जी रहे थे वो पर्याप्त, जीव चेतना में जो हम जी रहे थे वो पर्याप्त नहीं था। अभी काम बढ़ने वाला घटने वाला थोड़ी है, पहले सिर्फ कार्य कर रहे थे, व्यवहार का कोई मुद्दा नहीं था, अब कार्य भी करेंगे वो तो करना ही करना, वो तो मिनिमम है। उसके बाद व्यवहार का एजेंडा, उसके बाद विचार का एजेंडा, उसके बाद अनुभव का, उसके बाद शिक्षा का, और उसके बाद व्यवस्था का, तो काम तो बढ़ गया है ना। तभी तो जीवन की पूरी ताकत नियोजित होगी इसमें, तभी शक्ति का अंतर्नियोजन होगा। क्षमताओं में क्षमता जितनी है अभी जीव चेतना की, वो पूरी यूटिलाइज होना मांगता है। जीव चेतना की क्षमता जब तक पूर्ण यूटिलाइज नहीं हो जाती, तब तक मानव चेतना के लिए जागृति थोड़ी होने वाली है ना। अभी हम समझने के लिए दो कैटेगरी बना रहे, मानव तो एक ही चीज है ना। तो अभी जितनी हमारी क्षमता बनी है वो शरीर को देखकर, रूप बल धन को देखकर, उससे हम कुछ कर पा रहे हैं, वो भी अभी क्षमता ज्यादा काम कम कर पाए, तो उसको और बड़े टारगेट में, बड़े काम में लगाने पर वो क्षमता जब कम पड़ने लगती है तब संक्रमण की बात बनती है, तभी जिज्ञासा बनती है, और जिज्ञासा विधि से संक्रमण बनता है। तो प्रौढ़ का काम ही इतना है महाराज कि सभी लाइन सेट करके, सारा जितना अभी तो अव्यवस्था है, तो तमाम अव्यवस्था को इंटरप्रेट करते हुए उसको प्रोटेक्शन की तरह बनाकर आप एक विकास होने के लिए एक अगली पीढ़ी को आप तैयार करके रखते हो, है ना। ये आपकी आयु के हिसाब से कार्यक्रम है, अगर इसमें लगते हो तो स्वस्थ रहोगे महाराज, नहीं तो आए दिन पेट में गैस बनेगी। इसीलिए बनती है, सारी गैस का चक्कर यही है। ये नियम हमारे लिए अगले सदी यात्रा में अप्लाई करेगा। कौन सा नियम? लिख रहे हो भैया। ठीक है, आप मान लीजिए। तो आप सीधे वृद्ध में आ जाइए। काम करना पड़ेगा ऐसे नहीं। भाई आप वृद्ध में कैटेगरी में आ जाइए, सहमत रहिए हमसे। भाई तो बोल रहा हूँ वो अगले सदी यात्रा में, वो भी तो करने वाली बात वो वही कह रहे हैं आप, जो कह रहे हो वही कह रहे हो। अच्छा नहीं समझ, आप शायद ठीक से पढ़ने वाले, चश्मा का नंबर आ गया आपको। वृद्ध हो ही गए। हाँ जी, अरे कहाँ युवा वाले, बताया तो सही, 20 से 40 में प्रौढ़। प्रौढ़ता का मतलब है जिसमें गंभीरता आ गई, है ना, गंभीरता, समझदारी के साथ गंभीर हो गया, उसका नाम प्रौढ़ होना। ठीक, प्रौढ़ता का मतलब शरीर ने काम कर, अब शरीर मूलक सोचोगे तो थोड़ी ना काम चलेगा। शरीर तो आपका भी फिट है, शरीर तो वृद्ध का भी फिट रहना है इसमें, इस पूरे कार्यक्रम में शरीर वृद्ध का भी फिट रहने वाला है, क्योंकि सहमत रहेगा तो फिट ही रहेगा, वो तो कोई बीमारी आने वाली नहीं है, पूरा अनफिटनेस असहमति है। प्रौढ़ का बीमारी के कारण युवाओं को प्रमाणित करने का अवसर समझ नहीं है उसमें, है ना। युवाओं का अनफिट रहने का मतलब अनुकरण नहीं है, है ना, अनुशासन नहीं है, स्वानुशासन नहीं है, प्रमाणित होने के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ये उनका अनफिटनेस है। जैसे आप अपने काम पे लोगो, ये पेन अपने काम पे रहता है तो फिट रहता है, पड़ा हुआ है तो वो तो अनफिट ही रहने वाला है। तो अपना अपना काम पकड़ो, लग लो, जो आपकी उम्र लगती है वैसे लग लो, हमको क्या दिक्कत है। आपको लगता है आप किशोर है, अनुसरण करो, चलो हम तो उसके लिए तैयार है, करो अनुसरण। हाँ बिल्कुल, हमको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, जहां से आपको चलना वहां चलो। समाधान इस विधि से है और समस्या इस विधि से है। हाँ जी, प्रौढ़ का मतलब जिसने रोड बना के रखी है युवाओं के लिए, उसका नाम है प्रौढ़। देखिए हम तो पूरा ग्रेस के लिए तैयार हैं, आप चाहिए तो आप अनुसरण से कर लीजिए। कई सारे लोग यहां पर रोने शुरू करते हैं। तो हमारे में कैटेगरी बनाने की जरूरत ही नहीं, अपने को कैटेगरी से बाहर रहने का। हाँ, आचरण से अपना बनती है। ठीक, तो आप शरीर को देखेंगे तो मानव परंपरा, हम क्या कर रहे हैं, मानव परंपरा का अध्ययन करते हैं। क्यों जरूरी है अध्ययन करना? अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानव हैं। तो मानव के प्रति निर्विरोध होने के लिए, मानव के प्रति निर्विरोध होने के लिए हमारे को अध्ययन करना, ये ध्यान रखने की बात। तो मानव के प्रति निर्विरोध होना है तो हमको मानव परंपरा को ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें शरीर धन जीवन है, तो जीवन के लिए जो सेवा है उसी का नाम शिक्षा रूप है ना, उपकार है। लेकिन अभी शरीर की स्थिति देखेंगे तो बच्चे, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, ये 6 5 हैं, और इनमें से किस आयु के सेवा की जरूरत पड़ती है? फर्स्ट एंड लास्ट पड़ती, यही हमारा भ्रम है। तो हमको मानव का अध्ययन नहीं है। ये 5 अवस्थाओं में रोगी होने पर, है ना, और अयोग्य होने पर, और व्यस्त होने पर, तीनों अवस्थाओं में, तीनों स्टेटस में, 5 तरह की अवस्था को शरीर के लिए सेवा की अनिवार्यता है। और हमको क्यों करना है? क्योंकि हम मानव के प्रति निरोध होना चाहते हैं। तो जो भी मानव की हकीकत है, वास्तविकता, उसको हम समझते हैं। तो 5 तरह के लोग है ना, बच्चे हों, किशोर हों, युवा हों, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, जैसे बच्चे अयोग्य हैं, वो अपने शरीर का पोषण संरक्षण नहीं कर पाते हैं, तो हम करते हैं। रोगी होने पर ये पांचों नहीं कर पाते हैं, और व्यस्त होने पर भी ये पांचों नहीं कर पाते। तो हमारे अंदर अब तीसरा जो काम निकल के आया वो निकला सेवा, शरीर के पोषण संरक्षण के लिए सहयोग है जी। भैया व्यस्त का मतलब ये, जैसे अभी किसी भी काम में आप लगे हैं, जब आप किसी काम में लगते हैं तो उस समय आप है ना अपने शरीर का पोषण संरक्षण उस समय नहीं कर पाते आप। जैसे मान लीजिए अब गड्ढे खोद रहे हैं आप वहां पर, तो उस समय एक आदमी गड्ढे नहीं खोता है, वो ध्यान रखता है इस बात का कि सब व्यस्त है, इनको ध्यान अभी नहीं रहेगा इसका, तो उस व्यस्तता में वो पोषण संरक्षण ध्यान रखता है आपका। ये सेवा की प्रवृत्ति हो गई है ना। जैसे अभी लोग अध्ययन करने आते हैं तो अब थोड़ी ना कि अभी वो इतने सारे किचन के बर्तन मांज पाएंगे, व्यस्त है भैया, तो पोषण संरक्षण ही है। तो किचन के बर्तन हम मांज रहे हैं तो एक प्रकार की क्या है वो सेवा है। तो सेवा विहीन कोई मानव परंपरा नहीं है, है ना। तो चलने के लिए जो कार्यक्रम बनता है वो सेवा बन गया। तो बच्चे प्रौढ़ टीचर यूथ जितने शिक्षा के प्रोग्राम है उसमें इन सारी प्रक्रियाओं में लगे लोग, यह मानव मानव के साथ सेवा की बात बनी। पहले भाग में बन गई शरीर है जी, किचन में भोजन बनाना तो सेवा का मुद्दा है ना। अब सेवा में दो तरह की सेवा होती है। एक सेवा होती है जो प्रतिफल विहीन, ये जब प्रतिफल विहीन होती है तो ये कहां करते हैं हम लोग, परिवार में। और एक होती है प्रतिफल सहित, है ना, इसमें कुछ प्रतिफल भी चाहिए। ये कहां पे होती है, ये परिवार मतलब संबंध में ये बात बनी, और ये एक प्रकार से संपर्क में बनी, व्यवस्था में बनाई है ना। व्यवस्था में जब सेवा के लिए बात करते हैं तब वो जाकर संपर्क के क्षेत्र में जा रही है ना। जैसे हमने दूध बनाया और ये दूध अभी जाता है कहीं, तो सेवा की बात है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वो लोग अयोग्य हैं, दूध नहीं बना सकते हैं, या तो व्यस्त हैं, वो गाय को नहीं पाल सकते हैं, तो ये अयोग्य हैं, या वो व्यस्त हैं, वो नहीं कर पा रहे है ना। तो हम लोग करते हैं ये, इसमें सेवा का ही भाव है, और ये सेवा हमारी प्रतिफल सहित है, ठीक। इसका हम उसका मूल्यांकन करते हैं, श्रम के मूल्य के बराबर दाम लेते हैं, जितना मूल्यांकन होता है उससे कम लेते हैं, और जितना सामान उनको जितना हम ले रहे हैं उससे अधिक का सामान उनको देते हैं, और ये लेन देन में विश्वास फ्री देते हैं, विश्वास का कोई चार्ज नहीं। उत्पादन में तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई चीज, उस प्रोड्यूस को वापस समर्पित करना पड़ेगा कहीं जाके। दूध हमने प्रोड्यूस किया, वो उत्पादन का बात आया है ना, वो उत्पादन में आ गया। अभी अभी सर्विसेस हम ले जाके उसको जगह जगह बांट के आते कि नहीं आते, है ना, तो वो सेवा हो गई है ना। हाँ, विनिमय तो एक प्रकार का मूल्यांकन है उसका, उसके तो ट्रेंड सेट कर रहे हैं अपन, है ना। विनिमय तो वो आके यहां से ले जाए ना दूध, काय को हम देंगे दूध वहां जाके, ले जा भाई। तो हम उसको अपना समय निकाल के, वो व्यस्त हैं लोग भाई, नहीं आ पाते। अगर ये मानसिकता हमारी नहीं तैयार होगी तो ये रोज दूध लेके जाएंगे, रोज चीखेंगे चिल्लाएंगे, बड़े लोग बड़ा काम पकड़ा दे, क्या घटिया काम पकड़ लिया हमने, अब घर घर जाके लोगों को दूध बांटो। भैया वो व्यस्त है, वो नहीं कर पा रहे हैं, वो अयोग्य नहीं कर पा रहे, उनका पोषण संरक्षण होना चाहिए, वो पूरी मानव जाति के साथ जुड़ा हुआ है। अब लेकिन संपर्क में है तो ये प्रतिफल सहित है, और संबंध में है तो प्रतिफल विहीन। जैसे यहां पर भी दूध है, गौशाला से आता है, किचन में एक दीदी गर्म करती है, सबके घर में जाके बांटती है, ठीक। कई बार लोग बोलते हैं भैया ये तो बड़ा गलत बात है, लोग आके नहीं ले जा सकते क्या? अरे लोग तो ले जा सकते हैं, गाय भी ले जाएंगे, गाय भी पाल लेंगे, तो तुम्हारा सेवा का क्या होगा, है ना। तो सेवा का ट्रेनिंग नहीं है हमारे को। जैसे डाइनिंग हॉल में खाना खिलाते हैं, डाइनिंग हॉल में सब कई लोग बोलते हैं खाना ऐसा रख दो भाई, ठीक है ना, लोग लेके खा लेंगे, तो खा ही लेंगे, भूख लगेगी तो। लेकिन अभी हमारा सेवा का क्या हुआ, काम बढ़ रहा है जी, काम से क्या डरना है ना। तो यदि सेवा का अध्ययन नहीं करेंगे तो वो मानव का अध्ययन नहीं हो पाएगा, तो मानव के प्रति निरोध कैसे होंगे, क्योंकि वो तो कभी न कभी सेवा की आवश्यकता तो पड़ी रही है, उसमें विरोध बनेगा, देखो सेवा करना पड़ रही, अब हम अपना काम करेंगे सेवा करते रहे, है ना। अब मानव के साथ विरोध, बार बार विरोध, शिक्षा के लिए निकले थे हम तो, हाँ वही ना, तो फिर तो पाने के लिए हम दे रहे हैं, पानी के लिए दे रहे हैं, गिव एंड टेक भी काहे का, है ना, देने का दिखावा कर रहे हैं लेने की नियत से। नहीं नहीं इसलिए नहीं, मतलब एक व्यवस्था में हो जाएगा ना ये चीज। हाँ ठीक बात है, वो ठीक व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बात समझ में आई कि यदि हम यहाँ जो भी काम कर रहे हैं वो तीन कैटेगरी का काम है। अब इतना काम, अब हमारा तो इसमें मन नहीं लगता है, तो मन को लगाओ यार, मन क्यों नहीं लगता है, ये ठीक है ना ये बात। अब काम करने का प्रवृत्ति कैसा होता है वो भी समझ लेते हैं। काम करने का प्रवृत्ति तीन प्रकार से होता है। जो भ्रमित आदमी है वो क्या करता है, भ्रमित आदमी रुचि से काम करता है। और एक व्यक्ति होता है आवश्यकता से काम करता है। और एक और स्टेज होती है जहां पर कि लक्ष्य पूर्वक काम करता है। तो इसमें एंट्री पॉइंट कहां से, भ्रमित मानव रुचि से काम करता है और जो जागृति के लिए काम करना है, जैसे हम लोग हमारे लिए अगर बात करें कि पूरा प्रोग्राम क्या है, अब हम हर वो काम करते हैं जो आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्य का हम अनुकरण कर रहे हैं, है ना। ये अनुभव पूर्वक जो कुछ भी लक्ष्य आया है उसका हम अनुकरण करते हुए, हमको क्या बताया मानव का क्या लक्ष्य होता है, हमने तो उस बात को सुना समझा, हमको लग रहा है कि ये है, तो उसका अनुकरण हम करते हुए आज जो भी आवश्यक है वो काम करते हैं। हर वो आवश्यक काम करते हैं जिसमें जिसकी जरूरत है और उसमें हमारी रुचि रहती है, होना हो नहीं रहती ही है। आवश्यक सब काम में हमारी रुचि बन जाती है। बच्चा जब पैदा होता है हम उसका सुसु पोटी कर धोते हैं, साफ करते हैं, उसमें रुचि रहती है हमारी, है ना। तो आवश्यकता है वो गंदा में पड़ा रहेगा, है ना, हमारी दायित्व बनता है। तो हम कोई कोई लोग चिड़चिड़ के करते हैं, कोई कोई लोग उस आवश्यकता को पहचान पाते हैं, आराम से करते हैं, खुशहाली पूर्वक करते हैं। बल्कि उल्टा होता है कि सुबह मालूम पड़े कि बच्चे ने रात में पुट्टी कर दी थी, सुसु कर दी थी, रात में बेचारा गंदे में पड़ा रहा, तो हमको खराब लगता है, है ना, ये भी देखा गया। तो जागृति का रास्ता कहां से कम आवश्यकता से हम शुरू करें। और आवश्यकता का आकलन करने का फिर से कोई मुद्दा आता है कि प्रिय के आधार पर करेंगे या न्याय के आधार पर करेंगे, है ना। यदि प्रिय के आधार पर कर रहे तो उल्टा हो गया, रुचि पहले से बन गई थी, निर्णय पहले हो गया, खाली आवश्यकता का कपड़ा उस पर पहनाया जा रहा है। यह बड़ा ही खतरनाक काम है, सबसे खतरनाक काम ये कि निर्णय तो हमने पहले कर लिया, फिर पूछ रहे क्या करना चाहिए। अरे निर्णय तो पहले हो गया दद्दा, और उसमें काय को कपड़ा पहनाते हो, है ना। क्योंकि ये एक बहुत बारीक लाइन है कि मैं आवश्यकता से चल रहा हूं या मैं रुचि से चल रहा हूं। रुचि से निर्णय हमने पहले कर लिया, उसको फिर आवश्यकता के कपड़े पहनाते रहते हैं कि देखो इसलिए जरूरी है। वो जरूरी होते हुए भी फिर वो आपको तृप्तिदायक नहीं है, क्योंकि आप तो रुचि से चल रहे हो, है ना। ये जो शिविर हो रहा है इसमें हम आवश्यकता से चल सकते हैं, रुचि से चल सकते हैं। रुचि से चलने पे हमको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, जो उपलब्धि होना चाहिए, नहीं होगी। तब क्या निकल के आ गया यहां पर, फिर ना आवश्यकता का निर्धारण लक्ष्य के आधार पर और अनुकरण से हो रहा है। तो बहुत क्रिटिकली हम ठीक ठीक बैठ के इसको समझ पाए इसकी आवश्यकता है या नहीं है, नहीं तो ढूंढ तो कहीं से लाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मानव में प्रवृत्ति क्या, निर्णय पहले कर लेता है, तर्क बाद में ढूंढ लेता है। तो रुचि से कोई निर्णय हो गया है, हमारी इज्जत से हमको इज्जत मिल रही है, हमको धन मिल रहा है ना, कुछ कुछ हो रहा है, हमारे शरीर को हमको भोगने के लिए तैयार रखना है, वो है वहां से, चल वहां से रहा है। अब बातें कर रहे हैं आवश्यकता की, शरीर तो स्वस्थ रहना ही चाहिए, है ना। अब इसमें कौन मना करेगा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, लेकिन कहने वाला कहां से कह रहा है और हम कहां से कह रहे हैं, दोनों मंत्र आए कि नहीं। तो ये बारीक लाइन, अब इसमें क्या करना पड़ता है, इसीलिए अपने से समझदार आदमी की पहचान कर लो, यहां से काम आती हो तो अपने से यदि समझदार आदमी की पहचान कर लोगे तो शायद ये जो हमने उठपटांग करके रखा हुआ है ना, ये इससे हम बच जाएंगे। क्योंकि यही हमने अपने लिए एक गड्ढा खोद कर रखा रहता है, हम अपने गड्ढे में खोद के मट्टी डाल के बैठे रहते हैं सेफ, ठीक। तो कम से कम जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको कहते हैं आवश्यकता। आवश्यकता का आकलन कैसे होगा, लक्ष्य विधि से। लक्ष्य क्या है, अखंडता, सार्वभौमता, उसके अर्थ में समाधान समृद्धि, उसके लिए शिक्षा और व्यवस्था। ऐसी शिक्षा और व्यवस्था के अर्थ में आप सारी आवश्यकता को पहचानना, है ना, और उसके लिए अपने को तैयार रखना कि भाई हम उस आवश्यकता से चलने वाले हैं। आवश्यकता में चलते हैं, रुचि में जो कुछ भी सुख है वो बहुत क्षणिक है, आवश्यकता में दीर्घकालीन और लक्ष्य में निरंतर है, ये भी समझ लो। रुचि का सुख जो है वो क्षणिक है, धादिन निंदा के थोड़ी देर में ठीक लगा, उसके बाद जब भी कोई बात रुक गया बंद कर क्या बात है बताओ सारा म्यूजिक मैंने बंद इसीलिए कर दिया सीखना सिखाना क्योंकि कोई इम्पोर्टेंट बात है एक मिनट बंद करना है उसको जरा और अब जो बात हो रही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना इसको बंद करो फिर बाद में बात होगी तो वो हमेशा लो प्रायोरिटी का है ये हमको समझना चाहिए लेकिन उत्सव में उसका क्या उपयोग हो सकता है ये एक अलग कहानी ये आपके लिए ज्यादा कठिन है ना तो किस प्रकार से उत्सव में हम इसका सदुपयोग करेंगे ना कि हमारी रुचि इसमें पूरी हो रही तो क्षणिक है और इसमें है ना दीर्घकालीन है काफी लंबे समय तक आप इससे तृप्ति का अनुभव कर सकते हो और दीर्घकालीन ही आगे जाकर लक्ष्य में आता है ये निरंतर है तो लक्ष्य मूलक विधि से सुख निरंतर होता है लेकिन लक्ष्य से कार्यक्रम नहीं बनता है क्योंकि लक्ष्य का तो अनुभव मूलक विधि से लक्ष्य पता चला हमारे पास लक्ष्य का सिर्फ अनुकरण करते हैं और आवश्यकता का आकलन करते हैं ये बहुत ठीक से समझने की जरूरत है लक्ष्य का अनुकरण है हमको क्या पता न्याय में सुख होता है क्या पता आपको अरे आपने सुन रखा है ऐसा कुछ होता है ना उसका हम अनुकरण कर रहे हैं और उसमें आज हमको क्या आवश्यकता लग रही है शिक्षा के रूप में व्यवस्था के रूप में उस शिक्षा व्यवस्था के ढांचे में भी आज क्या करना है कल क्या करना है हर दिन क्या करना है वो आवश्यकता को हम पहचानते रहेंगे हर दिन उसमें कर लगे रहेंगे अब हम आवश्यकता से चलने लगे इसी को नाम कह रहे हैं मूल्य मूल्य क्या चीज है अच्छा भैया एक क्वेश्चन था ये आवश्यकता रुचि से संबंधित तो मतलब जिसको श्रेष्ठ पुरुष मान लिया है तो उससे हम मान लिया से नहीं होता है अच्छा जान लिया है जान लिया तो उससे हम मतलब अपने असेसमेंट करवाए मूल्यांकन बिल्कुल ये रुचि और आवश्यकता के बीच में नहीं तो नहीं पता चलता ना हमारे लिए ट्रैप है वो हाँ क्योंकि अभी तक तो वही आपने जो बोला कि वो रुचि को आवश्यकता का एक पहना देते हैं क्योंकि रुचि से ऑपरेट होने अभी तक तो वो उसी को सुख मानते हैं यहाँ पर भी आए उसी सुख के लिए थे कि हमारी रुचि के जितने काम होंगे सब कर लेंगे ठीक लेकिन वो क्षणक है उत्सव आवश्यकता नहीं है ना नहीं है वो रुचि भी नहीं है ना उसमें कोई रुचि से भी बैठ सकता है कोई आवश्यकता से बैठ सकता है वो एक्चुअली हमारी सफलता का एक प्रकाशन है कुछ भी होता है हम सफल जब भी होते हैं तो एक प्रकार का लहर दौड़ता ही है वो जो मैंने बताया वो उत्सव क्या चीज है उत्सव का मतलब होता है कंपनात्मक गति कंपनात्मक गति का मतलब क्या बना जब भी हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं उसका जो भी रिबाउंड इफेक्ट आता है उससे हमारे में वो तरंग बनता है सफलता की तरंग है उससे में आदमी गाता है नाचता है बजाता है खाना खाता है बाफले खाता है मिठाई खिलाता है कुछ भी करता रहता तो वो उत्सव को में सहयोग होना हम ऐसी सफलता में किसी प्रकार से तो प्रस्तुत होते ही हैं उसको और व्यवस्थित तरीके से हम प्रस्तुत हो सकते हैं है ना उसके लिए सहयोगी चीजें तो ये मानव परंपरा की सफलता का है मतलब ये ना रुचि है ना आवश्यकता है तो रुचि आवश्यकता से ऊपर की चीज बनेगी तब जाकर वो सही सम्मान उसको मिलता है म्यूजिक को नाटक को कला को जितनी कलाकारियां हैं वो कलाकारी जो है एक तो समृद्धि के लिए है एक व्यवहार के लिए है और उसके बाद एक सफलता के बाद उन सभी कलाओं का प्रदर्शन होता है इसलिए हम लोग बच्चों को उत्सव में भागीदार होने की ट्रेनिंग देने के बाद जब ये जिनकी जिंदगी सफल होती है तो ये उस सफलता को कैसे प्रदर्शित करेंगे उसका भी परंपरा बनाकर रखा जा सकता है कोई बड़ी चीज नहीं जैसे जंगल में पहली बार शेर मारा तो लोगों में उत्सव हुआ है ना उत्सव हो गया तो क्या हो गया कि हुलुलुलु करके नाचा होगा कोई कुछ करा होगा कोई कुछ करा होगा वहीं से सभी अलग अलग डांस शुरू हो गए अब वो चल रहे हैं ठीक अब लोग सोचते हैं हम डांस करके खुश हो जाएंगे खुशहाली का डांस था उसमें हम खुश होने के लिए डांस करने लगे अब वो तो नहीं चलेगा फिर उसका भी ट्रेनिंग हो सकता है क्या वो उत्सव में भागीदारी का एजुकेशन हो सकता है तो उत्सवशीलता में सहयोगी प्रकाशित होने के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत है ना सहज रूप से खुशहाली है लेकिन उसको जब समाज में लेके जाते हैं तो वो प्रकाशन कैसे होगा जैसे बच्चा पैदा होना है किसी घर में बच्चा पैदा हो गया तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना तो कोई ट्रेंड बनेगा ना जैसे मान लो घर बच्चा पैदा हो गया तो कोई मान लो सब जागृत हो गए अब पुराना परंपरा कुछ नहीं होगा तो क्या होगा आदमी क्या चुपचाप बैठा रहेगा चुपचाप बैठा रहेगा तो वो भी एक ट्रेंड हो जाएगा अगली बार सब लोग बच्चा पैदा होने में चुपचाप बैठेंगे भैया जागृत मानो ऐसे बच्चे बेदाने में चुपचाप बैठे रहते तो बैठेंगे चुपचाप। अब इसका अब ये निकला इसका मतलब तो बच्चे देख रहे हैं उसको अनुकरण कर रहे हैं। तो आप बाय चॉइस ही आप उसमें कुछ चीजें ऐड कर दो जो कि उसके अर्थ में हो, है ना, तो क्या हो गया कि वो हो जाएगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो भ्रमित में भी होता था, वो जागृति में भी होगा। तो सारी जो हम अब जो पढ़ते हैं हम लोग क्या बोलते हैं व्यवहारवादी समाज शास्त्र, तो उसमें आप पढ़ोगे कि ये सब भी हमको करना ही पड़ेगा ना। घर बना तो क्या करेंगे, यहां भी किसी घर बनता है तो अब बच्चे सब देख रहे होते हैं, बड़े कुछ तो करेंगे ना। घर में गए यदि सीधा पैर पहले रखा तो फिर अगली बार सोचेगा सीधा पैर पहले रखना है। इसका मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हो आप बाय अवेयर होके करो। तो आप ढोलक वोलक डांस करते करते करते घर में घुसो, क्या दिक्कत क्या है, तो बच्चे भी ऐसा करेंगे, अगली बार के लिए ट्रेंड बन ही जाता है वो। हम लोग बाबा जी के फोटो लगा के कुछ बातें करते हैं, अब वो लगता है ये तो कम से कम जरूरी है, इससे कम में घर का उद्घाटन कैसे होगा, अब यहाँ ऐसा हो गया है ना। जो भी करेंगे अगर हम अवेयर होके करते हैं तो उससे परंपरा में क्या जाता है उसको भी ध्यान में रख के हम कर सकते हैं और तमाम तरह की चीजों को वहां से सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक हो गई बात जी भाई, माइक। कल परसों जो एक बात हुई थी कि धर्म की स्पष्टता से स्वभाव में जागृति, शिक्षा का मुद्दा है, तो धर्म की स्पष्टता मतलब सुख की स्पष्टता या व्यवस्था की स्पष्टता, किस अर्थ में कह रहे हैं, या ये दोनों बराबर ही है? जो आप में सुख की कामना है उसके अर्थ में व्यवस्था की स्पष्टता, तो सुख को सेंटर करते हैं तो व्यवस्था की स्पष्टता, व्यवस्था को सेंटर में रख के बात करते हैं तो सुख की स्पष्टता, ये दोनों अविभाज्य। थोड़ा धीरे धीरे महाराज, एकदम धीरे धीरे है। हमारे में सुखी होने की अपेक्षा है, इसको अगर मध्य में रख के हम सोचते हैं, है ना, सोचने के कई पर्सपेक्टिव होते हैं, वो जितने सारे दिशा कोण की हमने बात की थी, तो न्यायपूर्वक जीने से ही सुखी होता है आदमी। तो सुख क्या है यदि समझने के लेवल पे जाओ, तो न्याय क्या चीज है और किस प्रकार सुखी हो, न्याय को कैसे जीते हैं, ये जो दो बातें समझ में आई तो इसको हम कह रहे हैं कि ये सुख की बात हमको समझ में आई कि हर मानव न्यायपूर्वक जीते हुए ही सुखी रह सकता है, अन्यायपूर्वक जीते हुए दुखी रहता है, तन मन धन का सदुपयोग नहीं कर पाता है, सदुपयोग करता है सुखी रहता है, ये वाली एक बात हमारे में स्पष्ट होती है। ऐसे तन मन धन का सदुपयोग करने के लिए, ऐसे संबंध की पहचान और उसके अर्थ में निर्वाह करने के लिए, ऐसे न्यायपूर्वक जीने के लिए हमारे को एक ढांचे खांचे भी चाहिए, व्यवस्था चाहिए। तो इसके एंगल से व्यवस्था को किस प्रकार देखा जाता है, ये दृष्टिकोण यहां बैठ के वो व्यवस्था का खुलासा होना, और दूसरी जगह पर आप व्यवस्था के एंगल पे खड़े होते हो, आप अभी आप व्यवस्थापक हो और आप व्यवस्था के एंगल से देख रहे हो, क्योंकि आप ही मानव हो, आप ही परिवार हो और आप ही एक समाज मतलब व्यवस्था हो, आप ही प्रकृति भी हो, तो और आप ही अस्तित्व हो, है ना, इस प्रकार से हम देखने जाते हैं। तो अब व्यवस्था के एंगल से फिर एक सुख क्या चीज है, एक मानव क्या चीज है, ये दोनों एंगल से थ्रू एंड थ्रू हो जाना ही, इसको हम कह रहे हैं कि धर्म की स्पष्टता हो गई, है ना। तो मानव और व्यवस्था की अविभाज्यता की स्पष्टता होना ही धर्म है, उसी में न्याय घटित होने के बाद बनी। अब ऐसे जीने में क्या हो गया, अभी इस एंगल से भी स्वभाव क्या अपेक्षित है, उस एंगल से भी क्या अपेक्षित है, ये दोनों अविभाज्यता होने से एक मानव में क्या अपेक्षा है भाई, उसका योगदान किस प्रकार होना चाहिए, दायित्व कर्तव्य किस प्रकार होना चाहिए, ये बातें स्पष्ट होने से अब वो जीने का स्वरूप कैसा बनता है एक आदमी का, और ऐसे स्वरूप का उदय होने से अब आदमी अपने आप को वैसे पहचान कर लेता है कि मैं ऐसा अब जी सकता हूं। तो ये जो जीने का स्वरूप बना इसको कह रहे हैं स्वभाव में जागृति। इस प्रकार से धर्म स्पष्ट होना, अविभाज्यता स्पष्ट होना, और उसमें अपने को ठीक से पहचान पाना कि यदि मैं इस एंगल से हूं, क्योंकि मैं ही व्यक्ति हूं, मैं ही परिवार हूं, तो मैं मानव होकर मेरा दायित्व कर्तव्य क्या है उसको मैं पहचान पाता हूं, परिवार में होकर मेरा दायित्व कर्तव्य क्या है इसको मैं पहचान पाता हूं, व्यवस्था की इकाई होकर मेरा दायित्व कर्तव्य क्या है उसको मैं पहचान पाता हूं, और ये तीनों जगह पर जो दायित्व कर्तव्य है इसमें अविभाज्यता है, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ऐसे एक जीने के स्वरूप को मैं अपने में समझ लेता हूं, उसका नाम है स्वभाव में जागृति। उसी का दूसरा नाम है धीरता, वीरता, उदारता। और धीरे और से धीरे करा जाए। इसको एक चार्ट बना के करना चाहेंगे? बिल्कुल कर देते हैं, इतना पर्याप्त नहीं? ठीक ठीक ठीक ठीक, पर्याप्त पर्याप्त। अच्छा नहीं नहीं तो नहीं होगा। तो ये जो बात है कि धर्म की स्पष्टता यानी कि शिक्षा के माध्यम से हमको ये बात समझ में आने की जरूरत है कि आदमी पांच आयाम में ही जीता है, इतना कम से कम और ज्यादा से ज्यादा है जी। तो ये पांचों आयाम की स्पष्टता के अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे अभी ये पांच तरह की अवस्थाएं मानव की, चार आयाम है अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य, स्त्री पुरुष, ठीक, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, विश्व परिवार, एक परिवार से लगाकर, रंग रूप, नस्ल, है ना, जाति, ये सब के आधार पर अभी कैसे ये हार्मनी यहां से वहां तक है उसको हम ठीक ठीक समझते, जिसमें सारी समानताओं को पकड़कर जितनी भौगोलिक और शारीरिक असमानताएं हैं उनको विलय करने का डिजाइन का नाम व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है ना, कि मानव मानव में कोई फंडामेंटल समानता और कोई फंडामेंटल शरीर मूलक असमानता है। तो शरीर मूलक असमानता शरीर को, है ना, शरीर को समझते हुए उसका सदुपयोग करते हुए उसको पूरा करते हुए तमाम असमानताओं के साथ, मतलब उसके ऊपर निकलकर समानता के साथ जीने का स्वरूप, उसको कह रहे हैं कि हम व्यवस्था है। ये सारी बात उन पांच आयाम में नहीं आ गई? कोई बात न्याय में आ गई, कोई बात शिक्षा में आ गई, कोई बात स्वास्थ्य में आ गई। पांच आयाम मतलब शिक्षा से लेके, हाँ वो कार्यक्रम है, शिक्षा, संस्कार, विनिमय कोष, वो सब कार्यक्रम है, पंचमुखी कार्यक्रम बोला गया उसको जी। कार्यक्रम का मतलब होता है कार्य करने का क्रम जी। लेकिन कार्यक्रम में बहुत लोग भागीदार हो सकते हैं, मगर समझ जिसको बोलेंगे वो इन सब की उपयोगिता, इन कार्यक्रम की उपयोगिता को समझ कहते हैं, इन सारे कार्यक्रम की उपयोगिता को समझ कर। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये सभी एंगल से जुड़ना जरूरी है ना, वो कोई बड़े मुद्दे नहीं, एक बार कहीं से भी सेट होगा, बाकी तो थोड़ा सा माइनर सेटिंग की बात है। ठीक है जी, इस प्रकार से ये तीन तरह के काम निकल के आते हैं। इतना पर्याप्त है या नहीं तो कोई भी व्यक्ति ये पहचान कर सकता है कि मैं इसमें काम कर पाता हूं या नहीं कर पाता। और ये तीनों तरह के काम हर मानव के लिए अनिवार्य है, है ना, अधिकता कहीं कम ज्यादा किसी को हो सकती है, क्योंकि कोई भी आदमी यदि मान लो सिर्फ उत्पादन में लगाए तो वो वहां समझना समझाना नहीं करेगा तो उत्पादन में सफल होगा क्या? वो काम ही कर रहा है गाय के साथ, वो 10 साल हो गए कुछ गाय को समझा ही नहीं, तो कैसे उत्पादन सफल होगा, है ना, वो पहचान ही नहीं पा रहा बच्चे को, गाय को, दूध को, गोबर को, तो अब मामला तो उत्पादन भी नहीं चलेगा। ठीक, समझ रहा समझा रहा, उत्पादन में कोई लेना देना नहीं उसका, ठीक है ना, तो उससे कौन समझेगा? तो ये समझ में आना जरूरी है। और ये जैसे मान लीजिए उत्पादन कर रहे हैं लेकिन साथ में चार लोग और भी काम कर रहे हैं, चार लोग जब काम करते हैं तो अब ये सेवा का भाग भी बनता है, समझने समझाने का भाग भी बनता है। वो कुछ कहते हैं, जैसे वो कुछ कहने लगे तो हमको समझना शुरू करना पड़ता है। अभी तो आदमी समझना शुरू कहां करता है, समझाने के मूड में रहता है, है ना, दो लोग मिलते हैं दोनों एक दूसरे समझा रहे थे, कुछ बोलते हैं दूसरा सुनता रहता, ऐसा करता था, फिर बोलना शुरू करता, तो वो तो रुका ही हुआ था कि तू चुप और मैं तेरे को सुनाऊ। इस विधि से सुनने वाला कोई नहीं, हाँ सुनने वाला कोई है ही नहीं, वो ऐसा सब ड्रामा है। बोल ले बोल ले बोल ले बोल, मेरा नंबर कब आया, और जहां नंबर आया वहां गप से चपड़ देने का। अब ये चलता ही नहीं, ये तीनों मिलाकर ये तीन जुड़े हुए चीजें हैं, है ना। हमारे साथ में कोई भी, हम अकेले तो कोई काम करेंगे नहीं किसी भी जगह, अभी भी नहीं कर रहे थे आगे क्यों करेंगे। तो अब ये भी होना जरूरी, ये भी होना जरूरी, ये भी होना जरूरी, इस प्रकार से तीनों अविभाज्य हैं। यदि ये इतना काम हमको समझ में आता है ना, उसके बाद हम लोग आराम से मानव चेतना के कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, लग सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। भैया समझना समझाना न्याय है, समझना जीना समझाना इसको न्याय कहते हैं, उत्पादन में सीखना करना सिखाना न्याय है, ये प्रक्रिया में प्रोडक्ट संरक्षण में सहयोगी विनिमय होते ये न्याय है, ये प्रतिफल विहीन परिवार संबंध में जीना सेवा ये न्याय है, ये संपर्क में सेवा प्रतिफल सहित रखना ये न्याय है, ये सब न्याय के परिप्रेक्ष्य में, न्याय करने की चीज नहीं है, न्याय तुलना करने की चीज है कि इसमें यह हुआ या नहीं हुआ, है ना, करने का काम तो इतना सा है, ये ठीक है ना। अगर इस प्रकार देखते हैं तो ये रिटायरमेंट प्लान है क्या? ये रिटायरमेंट प्लान नहीं है, ये किसी प्रकार का हम थक गए हैं शहरों में रह के, धूल लकड़ खा के, अब हम चले भैया गांव में रहेंगे जी, शांति की जिंदगी जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहां से शहर में बहुत चक्कर लगाना पड़ते हैं, कई लोग तो हमारे आधे दिन शहर में रहते हैं, क्या करेंगे, क्योंकि अभिभाज्य कार्यक्रम है, कोई ऐसा नहीं है कि आप अब निकल के भाग गए आप, और जिगलू में चले जाएंगे तो भी भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होता, वहां और लोग आएंगे जाएंगे, दिन भर गाड़ियां दौड़ेगी, है ना। तो हम सब जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए ही रहना है, लेकिन ये पूरी समझ के साथ यदि हम लॉन्च होते हैं तो ये बहुत हम ठीक से चल पाते हैं। यहाँ रुचि रुचि का मामला काम करता नहीं है। जी भैया, लक्ष्य के बिना आपका प्रश्न ये है कि, चलो माइक में दोहरा दीजिए, वैसे भी आप बोलेंगे तो किसी की समझ में आएगा नहीं, लेकिन दोहराइए, कोई बात नहीं, मेरे को आ जाता है, लेकिन शुरू दिन से ही धीरे धीरे बोलिए। बताइए, परिचय भी दे दीजिए। जी, निताई कर्मकर, IIT BHU। बढ़िया। आवश्यकता जीने का तीन स्तर, रुचिमूलक, आवश्यकतामूलक, लक्ष्यमूलक। ऋषिमूलक समझ में थोड़ा बहुत आगे है, ठीक है। ऋषि मतलब इंद्रिय मूलक, पंचेंद्रिय, हाँ, इंद्रियों के परिपेक्ष, इंद्रियों के परिपेक्ष में वो क्षणिक है, और उसमें भी आगे चल के इंद्रियां भी क्या काम कर रही है वो मान्यता ही है कुल मिला के, ठीक है ना। एक मान्यता ही है, जैसे खाली है बस, ठीक है। खाली जैसे ठंड में शादी होती है, आप ठंड में जाते हो शादी, देखते हो रिसेप्शन पार्टी होती है दिसंबर में, महिलाओं को ठंड लगना बंद हो जाती है, लगती नहीं थी, कितनी भी ठंड पड़ जाए, दिसंबर की पार्टी हो 31 दिसंबर की, सिर्फ पार्टी में नहीं लगती, घर पे लगती है। हाँ, घर में बहुत भयानक लगती है, घर में क्या, कार में बैठते से लगती है, जल्दी जल्दी जल्दी बहुत देर हो गई, है ना। अब कहाँ इंद्रियां, क्या ठंड लगना बंद हो गई, इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, नहीं, पुरुषों को ठंड लगती रहती है, 3 सूट पहनना है ना, 3 पीस। जी, तो रुचि मूलक से बड़ा है आवश्यकता मूलक। आवश्यकता मतलब वो बिना चलेगा नहीं, मतलब शरीर को रक्षा करना है, और उसमें शरीर के बल नहीं है, उसका जो भाव है, हमको लग रहा है भाव भी रहना है, दोनों रहना है जी। तो भाव को मूल्य मूलक को हम उसमें भाव मूलक भी बोल सकते हैं। देखिए, भाव की अभी अपेक्षा है, जब हम अनुक्रम में है, आगे बढ़ने के क्रम में है, अनुभव मूलक विधि से काम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भाव घटित हो जाएं, वो अनुभव विधि से होते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ लक्ष्य नहीं लिखा है, मतलब मूल्य नहीं लिखा, आवश्यकता लिखा हुआ है। तो जब हम जागृति क्रम में है तो लक्ष्य का अनुकरण करते हुए हम आवश्यकताओं की ठीक ठीक पहचान करते हैं, ये बात समझ में आ गई। तो उसको एक प्रकार से हम मूल्य कह रहे हैं, लेकिन ये वो मूल्य नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं जागृति विधि से। जागृत होने के बाद स्थापित मूल्य का अनुभव, और स्थापित मूल्य के बाद फिर वो, है ना, ठीक ठीक पहचान होना, वो हमारे पास पहले से आया हुआ है शिक्षा विधि से। तो शिक्षा विधि से हम क्या कर रहे हैं, हम जो इतना शिक्षा ले रहे हैं अभी, ऐसी शिक्षा किसी लक्ष्य के अर्थ में है, और उसके अर्थ में आज हमको क्या करना है इसको हम ठीक से पहचान रहे हैं, और आज हमारे लिए यही वैल्यू है, लेकिन ये वो वैल्यू कहीं जाकर समर्पित होनी है, अनुभव में समर्पित हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा, तो अनुभव के बाद पुनः वैल्यू की बात आएगी, जिस वैल्यू की हम लोग बात कर रहे, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य की जो बात कर रहे थे, आज उन मूल्यों की अपेक्षा में आवश्यकता का पहचान होगा। इसलिए मेरा प्रश्न इसलिए है, आवश्यकता मूलक मतलब मूल्य मूलक या भाव मूलक, भाव संबंध के साथ जोड़ गया, तो संबंध के साथ पूरा भाव हो गया तो पूरा नहीं पड़ रहा है यही। देखो, अभी भाव तो अनुभव पूर्वक ही समझ में आ रहे हैं, भाव क्या चीज है, हर मानव में कुछ अपेक्षाएं हैं, कर्तव्य दायित्व दोनों कुछ अपेक्षाएं, अपेक्षा को भ्रमित स्थिति में अगर देखने जाते हैं तो वो दूसरों से है क्योंकि योग्यता नहीं है, जागृत मानव में वो योग्यता है, तो जो अपेक्षा है भ्रमित मानव में वो दूसरों से हो गई, जागृत मानव में उन्हीं अपेक्षा के अर्थ में योग्यता है, जब वो योग्यता संपन्न हो गया तो भाव संपन्नता है, है ना। अपेक्षा के अर्थ में योग्यता संपन्न हो जाना ही भाव संपन्नता है, तो तो सीधा भाव संपन्न हो जाएंगे क्या? सीधा भाव संपन्न होने का मतलब है कि अनुभव हो जाना, तो अनुभव में ही भाव संपन्नता आती है, तब तो ये बात बनी नहीं। तो अब फिर क्या करना, कोई काम है कि नहीं अपने को? तो अपने में अब शिष्ट मूल्यों का बात आया, जिसको हम कह रहे थे सहकारी, सहभागी, सहयोगी होना। ऐसे तीन मूल्यों के साथ चलते हुए, जिसको कह रहे हैं स्वजनता का मूल्य है ये, विश्वास का शिष्ट मूल्य स्वजनता। शिक्षा विधि से इन तीन मूल्यों की शिक्षा होती है, और इन शिक्षा विधि से ही इन तीन मूल्यों के साथ जीने की योग्यता हम थ्रू एजुकेशन डेवलप करते हैं। और उस उन शिष्टता के साथ अब किसी प्रोग्राम से जुड़ते हैं, और प्रोग्राम में उस आवश्यकता की पहचान बनती है कि क्या आवश्यकता है, ठीक। और उस आवश्यकता को सफल तभी कर पाते हैं जब उन तीन शिष्ट मूल्यों के साथ हम खड़े रहते हैं। इससे अधिक योग्यता अभी हमारी नहीं है, है ना। उससे हमारे में जो लक्ष्य का अनुकरण किया था, वो लक्ष्य सफल होता है, उससे अनुभव होता है, उससे पुनः वो जो भाव की अपेक्षा थी, वो जो भाव संपन्नता है, वो वाला घाट पूरा होता है। फिर अनुभव मूलक विधि से आदमी लक्ष्य मूलक जीता है, और लक्ष्य मूलक जीते हुए से वो अब यहां आवश्यकता मूलक नहीं जीता, वो मूल्य मूलक जीता है। तो जब हम इधर से जा रहे हैं तो रुचि से अधिक आवश्यकता, और आवश्यकता का निर्धारण भी लक्ष्य से ही हो रहा है। अनुभव संपन्नता के आधार पर ही अखंड सामाजिकता, सार्वभौम व्यवस्था के स्वरूप में मानव में समाधान समृद्धि के लक्ष्य को पहचाना गया है। हमको क्या पता है क्या चीज होता है? हमारे छोटा मोटा तर्क लगा के हमारे को संतुष्टि होगी कि हाँ ऐसा कुछ होता है, और उस लक्ष्य का हम अनुकरण कर रहे हैं, और ऐसे अनुकरण में किसी कार्यक्रम तक पहुंच रहे हैं, और उस कार्यक्रम में क्या आवश्यकता है उसको पहचानते। जैसे ये अभी टेंट हाउस का काम संभालते, अभी टेंट हाउस से क्या संबंध है इसका यार? यानी टेंट हाउस तो बहुत दुनिया में खुले थे, वो भी क्या लक्ष्य मूलक है क्या? तो नहीं बनता है। तो लक्ष्य का हम अनुकरण करके कोई कार्यक्रम को पहचानते हैं, और उसमें सर्टेन वैल्यूज के साथ हम खड़े होते हैं। क्या वैल्यूज? सहकारी, सहयोगी, सहभागी। ऐसे तीन मूल्यों के साथ हम वहां पर ये आवश्यकता को पहचानते हैं, जीते हैं। ये शिक्षा विधि से संभव है, यही क्रेक है इसमें। ये जो अनुभव संपन्नता के लिए जो रास्ता कहां से निकलता है, वो रास्ता यहां से निकलता है। जब तक ये रास्ता पकड़ में नहीं आया तो गोल गोल जलेबी लगता है, हम गोल गोल घूमते रहते हैं। उससे संयोग से हमको ये रास्ता पकड़ में आया, कहां से घुसना है इसमें, तो वहां से हम घुस जाते हैं, है ना। बाबा जी बताए हैं घर सब बात, हम कुछ नहीं किए इसमें, समझे भरे खाली। जी माइक माइक, कितना समय हो गया? विश्वास का शिष्ट मूल्य है सौजन्यता। हाँ जी। और भ्रमित मानव वो दोनों को तो अभी बस सूचना ही है। हाँ। फिर ये जो बात आई सहकारी, सहयोगी और सहभागी, ये भ्रमित मानव भी फॉलो नहीं, अब भ्रमित नहीं है ना, शिक्षा मिल गया उसको, तो शिक्षा के थ्रू हो सकता है ये, मतलब ऐसा कुछ। अभी वो चार्ट बनाया था पहले दिन। हाँ, लेकिन उस दिन ये चीज पकड़ा ही नहीं था। कोई बात नहीं, इसलिए तो फिर से बता रहे हैं अभी, है ना। शिक्षा से मतलब उन मूल्यों को हम कर सकते हैं, मतलब अरे वही तो बात है भैया, नहीं तो फिर तो कभी अपन उस जलेबी में घुस नहीं पाए। वो जलेबी होगी ना, नहीं तो। ये बढ़िया पूछ लिया आपने, ये एंट्री करने का एंट्री पॉइंट है महाराज। अच्छा, ये एंट्री पॉइंट मिलने के बाद ही तो अपन ये कार्यक्रम में आ पाए, नहीं तो हम भी गोल गोल घूम रहे थे। अनुभव हो जाएगा उसके बाद कुछ करेंगे। अभी भी ऐसे ही मैं सोच रहा था। नहीं ऐसा मैं सोचना भाई, मेरा किया जरा सब कुछ मूल्य, मतलब अपन शिक्षा से ले ही पाए हैं शिष्ट मूल्य, सारे शिष्ट मूल्य ले पाते हैं कि यही केवल? ना ना, इतना ही भैया, क्या शिक्षा के सिवा थोड़ी औकात है। ये तीन बस। हाँ, ये तीन। वो जो भी शिष्ट दूसरे मूल्य है उसका कॉम्बिनेशन में ये काम करता है, ऐसा अकेले में नहीं करता ये। तो वो पीछे तो कुछ काम कर ही रहे हैं, जैसे कोई लक्ष्य की पहचान हो रही है, उसमें निष्ठा बनी रही है, कोई सरलता बनी रही है, कोई उदारता का भाग बनी रहा है, वो सब मिलाकर ये तीन कर पाते हैं। तो व्यवस्था में भागीदारी, जिसको हम बड़ा चीज मानते रहे ना, वो एक्चुअली वो इतने से होता है। कितने से? सहकारी, सहयोगी, सहभागी होना, ये विश्वास का सुजनता मूल्य है। और ये तमाम उन सारे शिष्ट मूल्यों का, जैसे अनन्यता, यदि आप किसी को अपने से अलग मानते हो तो काय को आप काम करोगे उसके साथ? सहकारी, सहयोगी, सहभागी नहीं होगे। तो शिक्षा विधि से सारे शिष्ट मूल्यों का अध्ययन कराया जा सकता है ना। बाकी चीज तो अनुभव का है। अनुभव तो फिर जैसे गुड़ का अनुभव होना है तो वो तो अनुभव होना है, उसमें आप और हम क्या करेंगे, शिक्षा क्या करेगा उसमें? उसकी प्रक्रिया क्या चीज है कि अनुभव के बाद जो भी शिष्ट मूल्य प्रकट हुए हैं, जो जीने में प्रकट होते हैं, वो जीने में जो प्रकट होता है उसको ठीक ठीक बिल्कुल समझा जा सकता है, और समझाया जा सकता है। कैसे समझाया जाता है, समझाया जाता है वो भी एक मुद्दा है। एक चार्ट बनाया था तो अब ये जो कुछ भी जीते हैं इनका जीना है, जागृत मानव का जो जीना है वो कुछ बोलता भी है तो ये भाषा है और ये कोई एक उसका आचरण है, ठीक है ना। ये दोनों चीज मिलती है तो इससे क्या निकल के आया, शिक्षार्थी को बार बार बार बार विद्यार्थी को ये सब ध्यान में आता है। ये ध्यान में आने से जहां उसके अंदर ही जुड़ जाता है, वो जुड़ना क्या हो गया, शिक्षा मतलब क्या चीज हो गया, वो ये किस प्रकार से शिष्टतापूर्वक जीते हैं ये बात अपने को समझ में आता है। तो शिक्षा में क्या निकल गया, ये बताया था, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो गया। जागृत मानव के द्वारा जो शिष्ट आचरण किया जा रहा है उसको देखने की ताकत आ गई, है ना, शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो गया। तो ये क्या चीज हो गई, अब शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होने के बाद क्या होता है, शिष्टतापूर्वक जीते हैं और शिष्टतापूर्वक जीने का मतलब क्या निकला, शिष्टतापूर्वक कहां जिएंगे, व्यवस्था में भागीदार होते हैं, ये बताया था, ये तो इसमें एंट्री पॉइंट है। तो शिष्टतापूर्ण व्यवस्था भागीदारी का मतलब क्या हुआ, सहकारिता, सहयोगिता और सहभागिता। जैसे जागृत मानव के पास तो स्थापित मूल्य है और शिष्ट मूल्य दोनों है ना, जैसे वो सबके साथ काम कर पा रहे हैं तो उसके लिए तमाम उन मूल्यों की जरूरत पड़ेगी, सरलता। अभी अपने से अधिक बड़े लोगों के साथ भी हम अगर सरल नहीं हो पाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो इसके बैकग्राउंड में सारे मूल्य काम करें। क्योंकि जब व्यवस्था की बात आती है, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, व्यवस्था में भागीदारी विश्वास पूर्वक है ना, और विश्वास का अर्जन अभी हुआ नहीं है तो विश्वास का जो सौजन्यता है उसका शिक्षा होता है और वो होता है भाषा और आचरण से। सौजन्यता का कॉम्बिनेशन क्या चीज है, वेरियस शिष्ट मूल्यों का कॉम्बिनेशन है जिसमें अनन्यता है, उदारता है, सहजता है, गौरवता है, ठीक है ना, निष्ठा है, वो तमाम चीजों से जीने का जो स्वरूप बना वो कुल इतना ही बना, सहकारी, सहयोगी, सहभागी। देखो इतनी बड़ी बात है कि जैसे विचार बड़ा है व्यवहार उससे छोटा है, व्यवहार बड़ा है कार्य उससे छोटा है, अनुभव उससे बड़ा चीज है अगर देखेंगे तो, और सार में देखेंगे तो अनुभव वो सार की चीज है, विचार उससे फैला हुआ है, व्यवहार उससे फैला हुआ है और कार्य उससे पूरे विश्व परिवार तक फैला हुआ है। तो ये भी हमको दोनों पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। तो जिस प्रकार से हम कह रहे थे कि व्यवस्था कहां से, तो कार्य विधि से व्यवस्था, संस्कृति कहां से, तो विचार से संस्कृति, सभ्यता कहां से, तो व्यवहार से, है ना, सभ्यता, और विधि कहां से, तो अनुभव से। तो ये सभी दृष्टिकोणों से चीजों को देखते हैं। तो सहकारी, सहयोगी, सहभागी होना, है ना, शिष्टता, शिक्षा का ये रोल है, शिष्ट मूल्यों के साथ जीना। शिष्ट शब्द का मतलब होता है व्यवस्था में भागीदार होना, हाँ, जो जिसको हम बोलते हैं ना यार, शिष्टता पूर्वक होना चाहिए ना कोई चीज, हाँ, अंदर में सहकारी, सहयोगी, सहभागी, और अंदर में जाएंगे तो अनन्यता का भाव उसमें होना, सरलता होना, और है ना उदारता होना। उदारता नहीं तो काय का शिष्टता है, किसी ने बोला कि भाई जरा एक कॉपी देंगे क्या आपकी, क्यों देंगे हम आपको, अब ये क्या हो गया, अशिष्टता हो गया। उदारता, हाँ बिल्कुल लीजिए जी, ठीक, ये ठीक बात है, हम आपके बाजू में बैठ सकते हैं, भाई हमारे बाजू में तुम कैसे बैठ सकते हो यार, तुम कौन है ना, हाँ। तो जो जागृत मानव क्या कर रहे हैं, वो सारी शिष्टताओं को जीते, हम क्या कर रहे हैं, एक भाषा सुन रहे हैं और एक आचरण मिला रहे हैं, तो हमको स्थापित मूल्य में उनके क्या चल रहा है हमको क्या पता है, मेरे मन में अभी क्या चल रहा है आपको पता है क्या, नहीं पता चलता ना, वो तो अनुभव की चीज है, हम किस प्रकार से प्रस्तुत हो रहे हैं और उसको आप समझ पाते हैं और उससे क्या निकल के आ रहा है वो अनुमान करते हो, क्या लक्ष्य होगा, क्या चाहते होंगे, ये क्या वो क्या सब आप करते रहते हो, और आपको लग जाए कि नहीं नहीं ये तो कुल मिला के यार ये मामला है, तो अगर वो मामला पकड़ में आ गया तो आप में शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय हो गया। उसमें आप क्या करने लगे, आप जैसे आपने कोई चीज देख ली, अब देखने के बाद करना आसान हो गया, है ना, जितना हमको दिखता है उतना हम कर पाते हैं। शिष्टतापूर्ण दृष्टि उदय हो गई तो शिष्टता को देख पाए, तो शिष्टतापूर्वक हम जब जीने जाते हैं तो व्यवस्था में भागीदार होते हैं, उसमें सहकारी सहयोगी सहभागी होते हैं। यहां से ही एंट्री है, यहां से घुस गए आप भैया। ये सहकारी सहयोगी सहभागी ये सौजन्यता के सब हेडिंग है, सब हेडिंग है, सब हेडिंग है। तो इसको भी मूल्य ही बोल रहे हैं अपन, ये भी मूल्य है, शिष्ट मूल्य नहीं है, सब हेडिंग जरूर है लेकिन ये ओहो देखो सारे मूल्य एक साइकिल में है। जैसे हम प्रेम से शुरू करते हैं है ना, तो प्रेम यदि अगर हम किसी जगह पर मूल्यों में अगर सबसे बड़ा चीज को हम बोलते हैं तो प्रेम है, और अगर इसके एंगल से बोलेंगे तो सबसे छोटा मूल्य क्या है तो विश्वास है। ठीक है, अब ये वेरियस साइकिल है अनन्यता के रूप में। अब ये विश्वास विश्वास सबके विश्वास जुड़ते चले जाते हैं, आप समझ रहे हैं, ये व्यवस्था है। तो हर मानव का जो विश्वास का मूल्य इसमें कनेक्ट होता जाता है, अब डायग्राम कैसे बनाया जाए इसका ना, ऐसे कुछ बना सकते हैं। तो ये विश्वास विश्वास कनेक्ट करता है, इसका नाम व्यवस्था है। तो यदि हम अगर हम व्यवस्था सेंट्रिक बात करते हैं तो विश्वास सबसे बड़ा है ना, और विश्वास का सौजन्यता मूल्य है। ठीक, यदि हम अनुभव मूलक बात करते हैं, अस्तित्व मूलक बात करते हैं तो प्रेम सबसे बड़ा है, परंपरा मूलक होगा तो प्रेम बड़ा है, परिवार मूलक बात करते हैं है ना, तो एक सम्मान मुद्दा है। ये सब ओवरलैप होते रहते हैं, ये सम्मान या मतलब आप डायग्राम बना सकते हो, वी कैन क्रिएट, तो सम्मान कहीं पर पहुंचता है, ये साइक्लिक है। तो जैसे आप संविधान पढ़ोगे या पढ़ते हो तो उसमें ये होता है, सब चीज विश्वास के लिए। आप यहां पर आए तो किसी विश्वास से आए कि नहीं आए, तो अगर इसको हम सेंटर करते हैं परिवार विधि से या व्यवस्था विधि से, तो विश्वास से शुरू किए वो वापस विश्वास तक जाने की बात बनी। तो विश्वास से विश्वास जाएंगे तो बीच में प्रेम होना जरूरी है, नहीं तो विश्वास पूरा नहीं पड़ेगा है ना, प्रेम बिना विश्वास पूरा नहीं पड़ेगा और विश्वास के बिना प्रेम पूरा नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से ये सारे मूल्य एक खिचड़ी है, मतलब एक साइकिल में है, ये हमको समझ में आ सकते हैं, बढ़िया है। इस पर आगे बच्चे काम करेंगे, बड़े बड़े ड्राइंग बना सकते हैं हम। तो व्यवस्था सेंटर में है तो विश्वास मूल्य। अभी क्या हो गया, देखो कितना छोटा सा काम है ये, एजुकेशन कितना सरल काम है, कोई बड़ी चीज नहीं है, घबराइए मत। एक आदमी बढ़िया ठाट से जिए, ठाट से जीने का मतलब सम्मान पूर्वक, विश्वास पूर्वक, स्नेह पूर्वक, अपने लक्ष्य पूर्वक, कार्यक्रम पूर्वक, स्वाधन पूर्वक, ये तमाम चीजें हैं। वो एक प्रकार का एक मॉडल बनता है। आचरण क्या चीज है, ये एक मॉडल है मानवतापूर्ण आचरण, मूल्य चरित्र नीति का। और अब यही शिक्षा का वस्तु बन गया। ये शिक्षा का वस्तु बना तो शिक्षा में बच्चे में क्या घटित हुआ, बच्चे को भाषा और आचरण दोनों जब बराबर दिख गए तो उसको कुछ समझ में आया, उसको लगा मेरे को समझ में आ गया भाई क्या हो रहा है। यहां पर जो शिक्षा होती है वो जीवन में शिक्षा क्या घटी, जो बोला गया उसका एक आचरण दिख जाए और दोनों उसको स्वीकार हो जाए। ये जो भाषा हो गई ये भी स्वीकार हुआ विद्यार्थी को, और जो जिया गया वो भी स्वीकार हो गया, ये दोनों ये अपने में बराबर हो गया, इसी का नाम शिक्षा हो गया। उससे शिष्टता अपन दृष्टि उदय हो गई। क्या शिष्टता, ये जो जागृत मानव है, ये जो एक तरफ स्थापित मूल्य है एक तरफ शिष्ट मूल्य है, तो ये कैसे व्यवस्था में भागीदार होते हैं, ये हमको समझ में आ गया। सभी स्थिति परिस्थिति में किस प्रकार से सहकारी सहयोगी सहभागी रहते हैं, इसका ये देखने की ताकत आ गई। तो हमारे अंदर आप जितना देख लेते हैं उतना हम जी पाते हैं, इतना आसान काम है। जो देख लिया मतलब समझ लिया बराबर, ऐसे जीने की जगह में अपन खड़े हो गए। तो उसको अपन कह रहे हैं कि शिष्टतापूर्ण व्यवस्था में भागीदार हो गए। ठीक है, जैसे अभी आप लोग काम करते हो तो आप यदि सहकारी सहयोगी सहभागिता इस स्वरूप में काम कर पाते हो। अभी अपेक्षा है कि वो हो जाए, जितने लोग काम कर रहे हैं उनके साथ सहभागी हो जाओ, जितने लोग काम कर रहे हैं उनके साथ सहकारी हो पाए, सहयोगी हो पाए। वो अपेक्षा है, वो हो तो नहीं रहा अभी है ना, तो ट्रेनिंग में काम चल रहा है, उस विधि से वो हो सकता है, हो जाएगा तो बात आगे बढ़ गई। ठीक है भाई जी, बोलना करना ये दोनों में क्षमता यही है स्टार्टिंग पॉइंट। बोलना करना मानवीयता के साथ न्याय के साथ जुड़ना जरूरी है। बोलने को बोला कि आज आपकी पिटाई हो जाएगी, कर दिया तो सारे अंडरवर्ल्ड के लोग तो शिक्षक हो गए। सही के अर्थ में बोलना न्याय के साथ बोलना करना इसमें क्षमता बिल्कुल यही है। चाहना बोलना करना यही स्टार्टिंग पॉइंट, यही एंट्री पॉइंट बिल्कुल। यहां से एजुकेशन का फ्लो शुरू होता है। अपन इसको अगर शिक्षा की जगत में कह नहीं पाएंगे, देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम, जहां पर आप अभी पढ़ाते हो वहां आपका हिम्मत ही नहीं कि आप कह पाओ उसको। यदि आप ये कहोगे नहीं तो आपका एजुकेशन में कोई काम ही थोड़ी शुरू हो रहा है। अपन IIT में बैठकर जो भी जहां जहां भी जाते हो आप ये कह पाओगे वहां जाकर? अगर कहते हो तब तो जाकर एजुकेशन में कुछ घुसे आप। आप तो डर के मारे कह ही नहीं सकते वहां। प्रयास तो किया है लेकिन ठीक सफल नहीं हुआ। कोई बात नहीं, प्रयास और करिए। अगर प्रयास का मतलब हो, इस बात को पहले एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और तमाम भूत खड़े हो जाएंगे आपके सिर के ऊपर, है ना। उन भूतों से निपटना पड़ेगा आपको। भूतों से निपटने की योग्यता आएगी केवल मॉडल देने से। आप स्वयं अपने में एक मॉडल नहीं दोगे तब तक वो नहीं हो सकता है ना। सारे भूत भागेंगे कैसे? तमाम भूत खड़े हो जाएंगे और उन भूतों के डर के मारे हम कहेंगे ही नहीं, कहां खड़े करने दोगे? भूत खड़े होने बहुत दूर की बात है, हम ही डर जाने वाले, हम ही नहीं कहने वाले। हम नहीं कहेंगे तो वो जो मौलिक बात होना वो कह ही नहीं पाएंगे, तो शिक्षा में कोई करवट नहीं हो सकती है। करवट यदि पैदा करनी है तो हमको ये समझना ही पड़ेगा कि तमाम भूत भगाओ योजना आपके पास रहना चाहिए और वो आपका मॉडल ही है। आप स्वयं इस मॉडल में अगर आ जाते हैं तो कोई बात बनती है, नहीं तो मनोरंजन तो हो ही रहा है। थोड़ी कड़वी बात है लेकिन है तो इतना ही, अब क्या करें। फिर ये मानना चाहिए कि अपनी योग्यता के लिए काम कर रहे हैं भाई। क्या योग्यता कि हमको समझ में आया या नहीं आया, उसमें भी फिर पूरी बात रखो ना, तब तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे आप पूरी बात रखोगे शिक्षा कैसे चलती है ना, अभी यहीं पर प्रश्न हो जाएगा। मतलब एक आदमी शिक्षा के पीछे रहेगा, अब उसका उत्तर देना पड़ेगा आपको। ठीक, आदमी के पीछे अस्तित्व यह बताना पड़ेगा ना, और आदमी भी अस्तित्व में है, तो तब जाकर शिक्षा में कुछ अपन घुसने की जगह में आएंगे। अधूरी बात करके, कंडीशन करके या कस्टमाइज करके जो भी हम काम करते हैं उसमें कोई कम्युनिकेशन होता ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन होता। इट इज एज गुड एज मॉरल एजुकेशन। इट विल बी कंसिडर्ड एज ए मॉरल एजुकेशन थ्रू सम पावर। यदि आपके पास कोई पावर हाथ में जाएगी देन यू कैन इंट्रोड्यूस एनी इंस्टीट्यूशन, बट नॉट मोर देन मॉरल एजुकेशन। दिस इज अवर लिमिटेशन। सो हमको इसको समझना पड़ेगा। अगर हमारी तैयारी पूरी हो जाए तो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ उतना किया जा सकता है। तो उतना कहने के साहस लाना पड़ेगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि हम अब पहले, फिर कहां शुरू करना पड़ेगा? हम कोई इंस्टीट्यूशन में अभी तक शिक्षा काम नहीं कर पाए, इतना सीना छोड़ा करना पड़ेगा आपको। और इतने साल हमने फोकट की तनख्वाह लिए, यहां से शिविर चालू होगा आपका, और उसके एवज में अभी हम ये कहने का साहस कर पा रहे हैं कि भैया देखो ऐसा शिक्षा होता है, उसको हमने देखा है। फिर वो आपका, आप वो सेंट्रल प्लान में आ गए। मतलब एक जो प्लान होना चाहिए उसमें तहत हर आदमी अभी उपयोग कर सकता है, नहीं तो अपनी नौकरी बचाओ उसमें कुछ है। हाँ बनना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर वो अपना कोई शगुफा है, अपने लिए संतुष्टि का कोई कार्यक्रम है, अपना मनोरंजन है। या फिर यहां से शुरू कर सकते हैं कि मैं शिक्षा को समझ रहा हूं और ऐसा सभी मैंने देखा है, और आप अपना जो अध्ययन कर रहे हो आप बात को रख सकते हो, दोनों तरीके से रख सकते। अपने में कोई कंक्लूजन को रखना या अपने में कंक्लूजन के लिए स्टडी कर रहे हैं उसको रखना, दोनों चीजें की बात। कंक्लूजन नहीं हुआ है तो कंक्लूजन स्टडी कर रहे हो आप वो रखो। हाँ जी, कहां नहीं हो पाएगी ना, शिष्टता का दृष्टि उदय नहीं हुआ ना हमारा तो भागीदारी कहां से कर लेंगे? वो उदय होने के बाद आप जहां खड़े हो वहां से भागीदारी शुरू हो जाएगी, तो फिर उसको देख के बैठ के तय करेंगे किसको कितना करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, उसका तर्क विधि से अध्ययन करके अपन कहीं पहुंच सकते हैं। नहीं तो ठीक है, आज नहीं 5 साल बाद समझ में आएगा कि यार ये भी नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। इस प्रकार का भी किसी को करना तो उसके लिए भी स्वतंत्रता है, अब वो व्यक्तिगत मामला हो गया, अब जिसको जो करना करो। ठीक है बात, ये ठीक बात हुई। तो अपना खुद का एजुकेशन हुए बिना कैसे एजुकेशन में अपन काम करेंगे? तो पहले अपने को समर्पित करना पड़ेगा कि एक बार एजुकेशन क्या है, कैसे होती है, इसको थ्रू एंड थ्रू देखने की जरूरत है। तो उसके बाद में होता रहेगा। ये नंबर वन रिक्वायरमेंट है। उतने के लिए पहले हमको श्रेष्ठता को पहचानना पड़ेगा, ये भी एक मुद्दा है। क्या मुद्दा बनता है? समय हो गया ना, कोई नहीं, ज्यादा नहीं करते। पहला स्टेप होगा श्रेष्ठता की पहचान। श्रेष्ठता की पहचान होते से ही क्या होगा, वर्तमान की समीक्षा हो जाएगी। अगर वर्तमान की समीक्षा ही नहीं हुई तब तो जाकर कोई पहचान हुई नहीं। वर्तमान की समीक्षा का मतलब क्या निकला? आदिकाल से लगाकर अभी तक हम कुछ भी सार्थक काम नहीं किए, इसका एक मतलब निकला। भाषा और सुविधा के अलावा हम कुछ भी बढ़िया नहीं कर पाए, ये निष्कर्ष में पहुंचना पड़ेगा। अगर इस निष्कर्ष में नहीं पहुंचे हैं तब तो फिर मतलब है कि सहजता की पहचान नहीं हुई, वर्तमान की समीक्षा नहीं हुई। अगर ये हो जाता है अपने लिए तब तो दूसरा बात शुरू होता है, उसका नाम कहते हैं लक्ष्य का निर्धारण होता है। और लक्ष्य का निर्धारण होने के बाद अब इसके लिए अध्ययन होता है, और अध्ययन के बाद अभ्यास होता है। ठीक, अभ्यास के बाद कोई सफलता होती है, वो सारा चक्र बनता है। हाँ, अध्ययन के बाद तो फिर ये फॉर्मेट आ गया ना अपना, यहां जो रखा था अध्ययन के बाद वो फॉर्मेट आ गया, उसके साथ कार्यक्रम ये निकल आया। हाँ जी, इतने में निपट ले। दीदी बोले इतने में तो निपट ही लेंगे, क्या प्रॉब्लम, मरना तो ऐसे भी है। हाँ और क्या, बताओ क्या याद है। तीनों चीजें हैं, इसमें से पहला मुद्दा कौन सा? पहला मुद्दा भैया ये है कि कोई अपने से श्रेष्ठ है उसके साथ आप उसको सहयोग कर रहे हो, सीखने की दृष्टि से उसके साथ सीख रहे हो आप, ठीक बात। फिर दूसरा ये है कि बराबर के स्तर पे काम कर रहे हो, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं एज ए टीम, सहकारी, वो सहकारी है क्या भैया वो? हाँ जी। अच्छा, सहयोगी पहले वाला है, जैसे आप भी हेल्थ के मामले में डॉक्टर हो, ठीक है ना, हमारे पास भी चार पांच डॉक्टर है, अभी पांचों की एक टीम बना देते हैं। ठीक, फिर तय करिए कि हेल्थ पे क्या गाइडलाइन डेवलप करनी है, आपके अंदर जो सहकारिता के प्रवृत्ति का पूरा ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है ना, यदि सहकारी हो गए इसका मतलब शिष्टता आ गई, सहकारी नहीं हो पाए तो खिंचतानी हो गई। ठीक, तो ये है सहकारिता। यदि आप अपने आप को किसी फील्ड में मानते हो कि आप हो, उस फील्ड में दूसरे को भी स्वीकार कर पाना, बिल्कुल बराबरी में स्वीकार कर पाना, साथ में मिलकर काम कर पाना, साथ में मिलकर काम, है ना। पेशेंट के साथ तो कोई भी डॉक्टर काम करता है, बिल्कुल, दो डॉक्टर साथ में काम करके दिखाए, ये विशेष बात है, वो सहकारी होना है, वो सहकारी हो गया। और सहभागी का मतलब ये है कि जो भी काम करते हैं उसमें जिम्मेदारी लेना, फल परिणाम को साथ मिलकर भोगना, भाई साथ मिलकर भोगना, ये नहीं कि मैंने तो मना किया था, जैसे पांच लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति की राय डिफरेंट होती है, लेकिन जो पांच पहले से कहकर रखते हैं कि देखो इसमें ये नुकसान हो सकता है, ये नुकसान होता है, पहले से कहकर रखते हैं, पजामे में नाड़े की जगह रखते हैं, है ना। अब फिर जैसे मौका है, मैंने तो पहले कहा, फिर मान लिया डिसीजन हो गया, तो डिसीजन होके उस परिणाम में फल मतलब जिम्मेदारी लेना सब, ये ना कहे कि मैंने तो ऐसे कहा था, बल्कि ये हुआ कि सही परिणाम आया तो सबके कारण हुआ भैया, और कुछ कमी रह गई तो मुझे और ध्यान देना चाहिए। सब लोग ये सोचे पांचों या नहीं, आप वो सोचिए पांचों। बोला दूसरे को सुचवाओगे क्या? अच्छा, ये सरकार करती है, बोला ठीक है, ये सब सरकार क्या काम करती है, दूसरे से सुचवा लेती है। जैसे वो पंप कर देते ना पंप, ऐसे सरकार की ताकत है कि दूसरे को दूसरे से सुचवा लेती है। हाँ, कोई गलती हो गई तो बड़ा छोटे को, फिर वो उससे छोटे को, उससे छोटे को, जैसे ब्लेम करने वाली बात, बिल्कुल। तो ये खुद की जिम्मेदारी लेना, बिल्कुल, कुछ अगर गलत हुआ है तो, और अच्छा हुआ है तो सबके सहयोग से हुआ है। हाँ, गलत हो ही रहा था, स्वीकार करना है, ये सहभागी होना, सहभागी होना, ठीक, ये बहुत बढ़िया है, थैंक यू। तो अब स्टार्टिंग कहां से होती है? सहभागिता स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन आपके साथ काम करेगा, कौन आपके साथ सहयोग करेगा, तो आप इसमें से भी स्टार्टिंग कहां से, तो सहभागिता से स्टार्टिंग, जो अच्छा हुआ चलो बहुत बढ़िया हो गया भाई, है ना, आप जो कमी रह गई चलो वो मुझे करना चाहिए, यहां से आप स्टार्ट करते हो। अगर आप सहभागी उस मूल्य का अभ्यास ही नहीं करोगे तो आपके साथ ना तो सहयोगी के रूप में कोई खड़ा रहेगा और ना कोई सहकारी होगा। तो स्टार्टिंग जो है वहां से भी सहभागिता से, आज ये दुनिया में इतना खड़गड़बड़ हो गया, प्रदूषण हो गया, यार हमने भी किया इसको, इस अपने जिम्मेदारी को इसमें स्वीकारना पड़ेगा, है ना। अब जो भी फल परिणाम आ रहे हैं भुगतेंगे, मिलके भुगतेंगे, भैया क्या करेंगे, किसको गाली देंगे, किसको क्या करें, हमको कौन सा कल था। ठीक, तो आप गाली देने काम खत्म हो गया, भैया सहभागी हैं हम, शांति भोग रहे हैं इस चीजों को, पानी गिरी नहीं, देखो कितने दिन हो गए अभी। हाँ हाँ अपूर्णता है तो उसमें हमारा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और पूर्णता में तो वो दिख ही रहा है कि शेयर हो जाएगा, वो तो सबके सहयोग से होगा। नहीं शेयर हो गया ना, वो तो कोई भी काम, कोई भी अच्छा काम, कोई भी ठीक काम, कोई भी न्याय की बात करेंगे, न्याय अकेले में थोड़ी हो जाता है, तो वो तो एक से अधिक के साथ हो रहा है, तो उसमें सफलता तो एक से अधिक के साथ ही है ना। जैसे ये शिविर यदि सफल होता है तो हम सबके प्रयास है ना, आप यदि सहयोग नहीं करते तो कैसे होता। ठीक, तो अगर ठीक हो रहा है तो वो सबके सहयोग से, और कहीं कमी रह जा रही है तो कहीं ना कहीं हमारे में और ध्यान देना चाहिए था, हमको आपको ध्यान देना चाहिए, ये तो बात बनता नहीं। तो भैया यहाँ सहभागी में ये भी निकल के आ रहा है, जो भी जीवन में अचीवमेंट्स हमारे हुए हैं, जो पहले भी एक दिन बात आई थी, हाँ, कि सबको एक्नोलेज करना है, मानव के योगदान को एक्नोलेज करना है सहभागिता में, वो तत्व। ये अचीवमेंट आया कि हमारे जैसे अयोग्य व्यक्तियों के साथ बहुत सारे लोग अभी भी रह रहे हैं, हम लाइबिलिटी बने, धरती अभी तक टूटी नहीं फूटी नहीं, ये अचीवमेंट अगर देखा जाए तो। और दूसरा भाग देखेंगे तो कुछ भाषा हम बना पाए, तमाम तरह की सुविधाएं हम बना पाए, है ना। हर एक आदमी लाइबिलिटी है, उसको पूरा परिवार ढो रहा है, हर एक परिवार अपने में शोषक बना हुआ है, वो समाज उसको ढो रहा है, और ये पूरे समाज को धरती ढो रही है, और अभी तक धरती फटी नहीं है ना। ये बच गए भैया, यहां तक अभी बचे, अब आगे देखो क्या होता है। तो सुविधाएं तकनीक कुछ हमने विकसित कर ली है, कुछ भाषाएं विकसित कर ली है, और भाषा में हमारी कामनाओं को हम प्रकट कर पाए, ये सारे शब्द न्याय सम्मान विश्वास, ये सारा हमारा अचीवमेंट है माना जाती है। और इंडिविजुअली का देखेंगे तो रूपत बल धन इकट्ठा हुआ है, उसमें भी देखोगे तो किसी न किसी की मदद से हुआ है ना। तो रूपत बल धन को भी यदि आप मानते हो तो वो जो कुछ भी आपके पास है वो किसी न किसी के सहयोग से हो रहा है, बिना किसी के सहयोग के वो भी नहीं हुआ था, है ना। ये बात समझ में आने की बात। और कोई मुद्दा तो मानव दर्शन में कुछ मुद्दा है या पूरा हो गया? दायित्व बताया था, हर संबंध में जो संबंधी है उसकी समझ पूरी हो, है ना, ये हमारा दायित्व की बात है, और उसके लिए जो कुछ भी करना है वो कर्तव्य की बात है। तो जैसे यहां लिखा है प्रतिफल, है ना, तो यहां पर दायित्व और कर्तव्य दोनों है। इस सेवा में क्या है, दायित्व भी है और कर्तव्य भी है, ठीक है। और इसमें कर्तव्य प्रधान दायित्व है, कर्तव्य प्रधान दायित्व, यहां पे दायित्व प्रधान कर्तव्य, संबंध में दायित्व प्रधान कर्तव्य है, संपर्क में कर्तव्य प्रधान दायित्व है। जैसे हम दूध देते हैं, अब उसमें ये नहीं है कि वो दूध पीने वालों को पहले समझदार बना लेते, दूध पी के वो शरीर बन जाएगा, धरती का शोषण करेंगे, ये सब मुद्दा नहीं बनता है ना। उनका समझदार बनाने का अभी अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस प्रकार से नहीं है, लेकिन उसमें दायित्व है। क्या दायित्व है आगे चल के देखेंगे, संपर्क से संबंध में रास्ता है, तो करते हुए प्रधान दायित्व, जिम्मेदारी तो है ही, करते हुए में भी काम रेगुलर कर रहे हैं तो करते हुए प्रधान है, टाइम से दूध जाता है, और जिस बात का दूध दिया जा रहा है वो बात उसमें साथ दूध में जुड़ी हुई है, और दायित्व विश्वास है तो विश्वास उसमें फ्री में जा रहा है। मूल्य किसका ले रहे हैं, जो हमारा श्रम हो रहा है उससे, उससे कम ले रहे हैं, और विश्वास उसमें फ्री है, कोई चार्ज नहीं है उसका, इस प्रकार से। और यहां पर क्या है, दायित्व प्रदान करते, दायित्व का मतलब है कि संबंध में सेवा इसलिए हो रही है कि आदमी समझदार हो, संबंध में है ना जागृति हो, और वो व्यवस्था भागीदार हो, इसके लिए, ठीक है ये बात। भेजो आपने एक चीज लास्ट, समझने समझाने का हम दायित्व है, वो समझने समझाने के लिए कुछ बोलना चलना खाना बनाना खिलाना बातें बताना, आप पूछोगे वो आपका कर्तव्य पूछना, वो कर्तव्य हमको उत्तर देना, ये हमारा कर्तव्य बनता है, वो जिम्मेदारी की बात है, वो भाव है, जिम्मेदारी की बात है उसमें, हाँ उसके लिए करना तो है ही, करने से कम तो कोई है ही नहीं। लेकिन ये बेटा जैसे है तो आपकी जिम्मेदारी में है कि समझदार हो, है ना, पूरे देश के लोग समझदार है, थोड़ी जिम्मेदारी है आपकी, ठीक, उनके साथ करते हुए होगा, संबंध में दायित्व की बात बनी जी। ये जो धरती को नुकसान जो आपने बोला लास्ट में कि धरती भाई हम उसमें गिर नहीं गए, धरती खराब कर दी, तो वो तो वो लास्ट 100 सालों का काम होगा ज्यादा में ज्यादा, और जो मानव को खराब कर दिया गया वो आदिकाल से। हाँ, वो लाखों साल में ही तो यहाँ पहुंचे, वो सारे लाख साल का कंट्रीब्यूशन है कि विज्ञान है। तो यदि विज्ञान ने बहुत नुकसान पहुंचाया उसका मेन जिम्मेदार कौन है? वो लाखों साल का आदर्शवाद, आदर्शवाद आदर्शवाद ने मतलब इसलिए धरती का सदुपयोग सुनिश्चित नहीं हो पाया, तो उसके विरोध में लोग मान्यता में जिए, उससे लोग तंग आए, उसके विरोध ही खड़े कर दिए, वो विरोध में फिर विज्ञान आ गया और उसने बर्बाद किया। तो अगर देखेंगे तो वो तो एक ही चेन में पूरा कार्यक्रम वहीं से लगाकर यहाँ तक हो रहा है। ज्यादा समय उनको मिला, लाखों साल मिला, इनको तो अभी 300-400-500 साल ही मिला, तो ज्यादा समय के लिए जो ठीक होने का ज्यादा संभावना था वहां ठीक नहीं हुआ, और तो इसलिए यहाँ भी ठीक नहीं हुआ, रिएक्शन में आ गया मामला, है ना। पर धरती को नुकसान बहुत कम टाइम में पहुंचाया गया है, कार्यक्रम तो वहीं शुरू हो गया था ना, आदमी को नुकसान पहुंचा रहे थे। हाँ, धरती का भाग आदमी है या नहीं है? है। तो फिर आदमी को नुकसान पहुंचा, धरती को पहुंचा ही रहे थे। धरती की सबसे बड़ी चीज तो आदमी है, मानव की रक्षा नहीं हुई धरती की रक्षा कैसे हो जाएगी? धरती की सबसे बड़ी चीज कौन? मानव। इसलिए ये चीज बनी हुई है। ये आपने सही जोड़ा, सही जोड़ा ना, आखिरी में ठीक हो गया। चलो और बताइए। तो जीव दया करनी है कि मानव दया करनी है? जीव दया करनी है या मानव दया करनी है? मानव दया में जीव दया, वनस्पति दया, दया और पदार्थ अवस्था की दया सब समाई गई है ना। और जीव दया में मानव दया समाती नहीं है, जीवों को बचाने के लिए आदमी को मारते रहते लोग, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। और जीवों का रहना जरूरी इसलिए है क्योंकि मानव तभी रह पाएगा, तो मानव को रखना पहला मुद्दा है ना, उसके लिए जीवों का रहना अनिवार्य। तो मानव दया में जीव दया समा गई, ठीक है। और बताइए, माइक। भैया जी, भाई विज्ञान का शुरुआत कब हुआ था? पहले क्यों हुआ, तो पहले इसको समझ लेते हैं क्यों हुआ, किसको विज्ञान करें। जैसे खगोल शास्त्र, ग्रहों का आकलन करना, यदि इसको विज्ञान बोलते हैं तब तो ये तो बहुत आदिकाल से हो रहा है। नाड़ी विज्ञान वो तो हजारों साल से कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारा काम हम कर रहे हैं ये बेसिकली, लेकिन इसको हाँ चिकित्सा, अब इसको विज्ञान का नाम हमने दिया नहीं था ना, मानव परंपरा में दिया नहीं गया। कहां से विज्ञान की बात आई अलग से एक्सक्लूसिवली, जैसे खेती कर रहे हैं तो 5000 साल पहले से कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें कोई ना कोई विज्ञान को तो हम समझे थे। लेकिन विज्ञान कहां से करें? जब अस्तित्व को समझने के लिए जो भी विचारधारा खड़ी हुई, अस्तित्व को समझने के लिए, एक तो तकनीक का भाग है, टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, तो हम टेक्नोलॉजी में हम काम कर ही रहे थे, करते रहे, वो पहले से चली आ रही है, उसका विज्ञान से कोई लेने देना नहीं है। अगर आज ये बन गया, ये किसी विज्ञान किसी कारण बना ऐसा नहीं है, है ना, ये टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले लोग रहे ही हैं, वो करते रहते हैं, वो किसी चीज से डील करते रहते हैं, काम करते करते करते करते उनको लगता है कि इससे बेहतर ये हो सकता है, उससे बेहतर वो होता है, करते चले जाते हैं, तो वो धारा हमेशा ही बनी रही, तकनीक विहीन मानव कभी नहीं रहा, ठीक। वो फल तोड़ना तो भी तकनीक चाहिए, कोई ना कोई तकनीक लगाते ही आदमी, तकनीक अलग चीज होगी, विज्ञान अलग चीज। विज्ञान कहां से आया, जिसको नाम दे रहे हैं अपन, कि पहले आदर्शवाद है, वो आदर्शवाद क्या किया, एक प्रकार से एक मान्यता दिया अस्तित्व के बारे में, ईश्वर केंद्रित मान्यता, और उसके साथ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू वाली चीजों को दिया, करो या ना करो वैसे उपदेश को दिया। और उससे पहली बार लगा कि बहुत सारी चीजें हल हो जा रही है, अरे गाइडलाइन तो मिली हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पहले गाइडलाइन ही नहीं थी कुछ, तो कुछ गाइडलाइन बनने लगी, लोग उसमें चलने लगे। अब लोग जो इसमें जो उपदेश देने वाले थे उनका आचरण और उनका बोलने में समानता नहीं थी, क्योंकि वो उस प्रकार से थ्योरी को नहीं समझ पाए जो कि वास्तविकता है। तो जीना तो वास्तविकता के साथ होता है, थ्योरी कहीं ऊपर नीचे होती रहती है ना। जैसे अगर विज्ञान का भी अध्ययन करोगे तो बल्ब पहले बन गया, इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी बाद में आ रही है ना, और बल्ब जल रहा है और 3 बार थ्योरी बदल गई बल्ब की, लेकिन बल्ब में जलना बंद नहीं किया कि थ्योरी बदल गया चेंज हो जाओ स्विच ऑफ कर लो, है ना। अब ये क्या चीज हो रहा है, ये तो गहरे मिसमैचेस है ना। तो समझने का भाग जहां से चल गया कि प्रकृति का अध्ययन, अस्तित्व का अध्ययन, उसमें से मानव को क्या करना चाहिए, ये वाले भाग को विज्ञान करिए। इसकी शुरुआत कहां से हो गई? आदर्शवाद में ये करो ना करो वाला जो मामला था, उसमें जनमानस को ये बात कंसिस्टेंट दिखी नहीं कि क्या कर रहे हैं, कुछ भी बोलते थे, इलॉजिकल बात करते रहते हैं और अल्टीमेटली अपना उल्लू सीधा कराते हैं। हजारों साल में जाकर आदमी को समझ में आया कि इसमें कोई लोचा है, तो इसके विरोध में लोग खड़े होने लगे। इसके विरोध में कौन लोग खड़े होंगे? हमेशा युवा ही खड़े होंगे, है ना? तो युवा इसमें हुए भी हैं। तो अब वहां से ये चालू हुआ, उसमें अब करना क्या है? एक तो विरोध, दूसरा करना क्या? तो प्रकृति का अध्ययन करेंगे भाई, अगर प्रकृति ठीक से समझ में आएगी तो बता पाएंगे। तो उन्होंने बहुत लॉजिकल समझना समझाने का काम शुरू कर दिया, तो बढ़िया चल रहा। वहां से एक विज्ञान नाम की हमने भाषा बना दी, फिर तकनीक उसके साथ जुड़ती चली गई, है ना? तकनीक तो पहले से थी, अब उन तकनीक को भी वो डिफाइन करने लगे आखिर किस नियम से ये हो रहा है, है ना? पानी गर्म तो हजारों साल से हो रहा था, अब बताने लगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हो रहा है ना, बाकी हो तो रहा ही था। तो इस प्रकार से ये चीजें चली, ठीक हो गई बात। लेकिन यहां पर जो विज्ञान करें वो और समग्र विज्ञान की बात हम कर रहे हैं कि आज हमको अस्तित्व समझ में आ गया, ज्ञान के रूप में बात पता लग गई। ऐसे ज्ञान संपन्न होने के आधार पर मानव को जीना कैसे है उसका एक विवेक बना, लक्ष्य बना, और उस लक्ष्य के साथ अब उस लक्ष्य को सफल करने की जो भी प्रक्रिया है ना, वो सारा विज्ञान है। विज्ञान में क्या कर रहे हैं? हम दिशा को तय कर रहे हैं, है ना? उसकी प्रक्रियाओं को तय कर रहे हैं, समाधान कैसे होगा उसका भी विज्ञान चाहिए हमको, समृद्धि कैसे होगा इसका भी विज्ञान चाहिए, अखंड समाज होगा तो कैसे होगा, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, कार्यक्रम क्या होगा, इत्यादि इत्यादि सारा विज्ञान का मुद्दा है, ठीक है ना? और लक्ष्य के साथ दिशा बन गया तो समाधान हो गया, नहीं बना तो समस्या हो गया। जैसे कई लोग सुनते हैं उनको लग तो जाता है कि लक्ष्य तो यही है, लेकिन उनको दिशा नहीं मिल पाती कि अब कल से क्या करें। तो यदि दिशा नहीं बन पाती है तो पुनः ये सुन के भी समस्या में रहते हैं, पुनः इसको सुनने के बाद कैलाश भाई समस्या बढ़ती है घटती? कैलाश भैया बताओ, जितने दिन से बातें सुनी तो समस्या बढ़ी है घटी? बढ़ गई भैया। क्यों बढ़ गई? पहले हमको लगा था समस्या हल हो जाएगी, लेकिन एक समय जाकर लगा कि दिशा तो बनी नहीं रही है, क्या करें क्या करें क्या करें, घूमने लगे हम। जैसे दिशा मिल गई तो लक्ष्य और दिशा दोनों मिल जाना बराबर समाधान हो गया। इस प्रकार से विज्ञान क्या हो गया? विवेक के साथ जुड़ने का मुद्दा हो गया। विवेक पूर्ण हो जाए तो हम समाधानित होते हैं, ठीक है ना? यहां से विज्ञान की बात बनी। इंडिया को हजारों साल आदर्शवाद ने रूल किया, वेस्टर्न कंट्री को किसने किया? वो भी आदर्शवाद ने किया। आप देखोगे कि भले ही आपस में मिलकर तय क्यों, ऐसा नहीं है। देखो यहां पर भी संसार को माया कह रहे हैं, है ना? और शरीर को बोल रहे हैं कि ये पाप का फलन है, कोई गलती कर दी आपने, कर्म फल गड़बड़ हो गया इसलिए शरीर मिले। वहां पर भी कह रहे हैं एप्पल खा लिया था, वो तो बहुत अंतर नहीं है। ईस्टर्न वेस्टर्न में कोई बहुत अंतर नहीं है। 2000 साल पहले जैसे कि क्रिश्चियनिटी, उसके पहले कुछ था ऐसा कुछ होगा? अपने को क्या पता, हमको तो पता नहीं, आपको पता हो तो पता कर लेना, उससे कोई निकल के क्या आता है। कुल मिला के आज जो हमको मिल रहा है उसको समझो तो दोनों में ये दिखता है कि संसार को माया ही कह रहे हैं, तन मन धन का सदुपयोग सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। एक जगह कोई लोग परमात्मा को मानते हैं, कोई कोई लोग नहीं मानते हैं, कोई कोई आत्मा नाम से सहमत होते हैं, कोई कोई नहीं होते हैं, लेकिन कुल मिला के उससे तन मन धन का सदुपयोग निकला क्या, है ना? अब उनमें छोटे मोटे बहुत सारे वेरिएशन है, लेकिन वहां पर जो आदर्शवाद किसको कह रहे हैं, आदर्श का मतलब है कि जो कुछ बोला जा रहा है आप कर नहीं सकते हैं। आदर्श वो चीज, आदर्श की डेफिनेशन है, आप पूरे वर्ल्ड में उठा के देख लीजिए, आदर्श का डेफिनेशन है जिसको पाया नहीं जा सकता, पाने के लिए प्रयास करते रहो, उसका नाम आदर्श। आइडियल गैस, हाँ, जिसको पाया नहीं जा सकता, पाने के लिए प्रयास करते रहो, उसका नाम आदर्श। इस प्रकार आप हमेशा आदर्श में हमेशा जी सकते हो। अध्यात्मवाद और आदर्शवाद में कुछ अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। कई सारी धाराएं उनमें अलग अलग नाम से धारा निकल आती है, कोई छोटा मोटा कुछ अमेंडमेंट ले आते हैं, उसके एक नई धड़ा बन जाता है, वो अपना काम करता रहता है, तो लेकिन सफल नहीं हो पाता। विज्ञान में टेक्निक्स आप कह रहे एक तरफ हो गई, तो नुकसान टेक्निक का कोई विज्ञान से संबंध नहीं है, तो फिर नुकसान किस चीज ने पहुंचाया विज्ञान में? टेक्निक अपने आप में नुकसान नहीं पहुंचाती है, फिर नुकसान कैसे पहुंचा, है ना? नुकसान तो विज्ञान में ठीक ठीक समझ नहीं होने के कारण तकनीक का सदुपयोग नहीं हो पाता। कोई भी तकनीक नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए, तकनीक से आप नुकसान भी कर सकते हो और आप अच्छा भी कर सकते हो, है ना? ये पेन हम लिख भी सकते हैं, उठा के यहां से फेंके आपके आंख भी फूट सकती है ना? तो ये तकनीक में कोई दिक्कत नहीं है, तकनीक का सदुपयोग समझदारी के साथ होता है। ये बात ठीक है, ये बात समझ में आती है। और तकनीक ग्रेजुअली ग्रो हो रही है, आप सोच रहे हो कि विज्ञान ग्रो करके दे रहा है, ऐसा नहीं है। तकनीक सारा जो मामला है, जो लोग किसी फील्ड में काम करते रहते हैं, वो वस्तु से तदाकार करते रहते हैं, उससे बेहतर का उनमें एक अनुमान क्षमता रहती है, उस बेहतर के लिए काम करते रहते हैं, वो हजारों साल का देन है, कोई विज्ञान विज्ञान का देन ऐसा नहीं है ना। विज्ञान उसको एक्सप्लेन करके अपना नाम क्रेडिट कराता है। तो जो कर रहे हैं वही करते चले जाते हैं काम, कोई नया आदमी करता है ऐसा नहीं। जितने यंत्र बने वो आप देखोगे जो लोग काम कर रहे हैं, या तो उसको बनाने वाले या उसको यूज करने वाले, कुछ कभी कभी यूज करने वाले को आइडिया आता है वो अपना आइडिया शेयर करता है बनाने वाले को, या बना देता है, वो इस प्रकार चलता रहता है। बाद में आप उसको डिफाइन करते चले जाते हो, अपने नाम पेटेंट कराते जाते हो, काम लोग करते रहते हैं और पेटेंटीकरण कोई दूसरा कराते रहते हैं। सारा एक मामला ऐसे ही है। हाँ जी, मानव की बुद्धि ही उसको मिसयूज और यूज करने पे। हाँ, तो बुद्धि के मामला है भाई। ठीक, बुद्धि अगर जागृत हो गई तो रूप पद बल धन और तकनीक का हम सदुपयोग कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।